ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องวิถีทางบุญนิยมชะลอโลกแตกโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่16มีนาคม2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ยังไงมีคนให้รายละเอียดมาเพิ่มเติมนะอาตมาก็ได้ความขึ้นมาว่านิทานเรื่องนี้คือคนคนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้และอีกคนคนหนึ่งเป็นลูกหนี้ลูกหนี้เนี่ยเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันอยู่ 14,000 บาทมีที่บ้านมีปัญหามากสุดท้ายผู้ที่เป็นลูกหนี้นี่ก็อาจจะอึดอัดขัดเคืองอะไรคิดตัดปัญหาโดยไม่ถูกไปกินยาฆ่าแมลงตายไปแล้วก็เลยถามว่ามีประเด็นปัญหาถามว่าแล้วผู้หญิงคนนี้จะต้องตามใช้หนี้ให้ผมหรืออโหสิให้กับเขาถ้าจะให้ผมนี่มาต้องไปต่อชาติต่อไปก็ไปตามใช้หนี้ผมหรือว่าจะให้ผมอโหสิให้กับเขาให้อาตมาแนะนำด้วยไม่ทราบว่าจะทำใจยังไงตอนนี้เขาก็ตายจากไปแล้วมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนาะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไปเป็นหนี้เขาหนักเข้าก็ฆ่าตัวตายได้แค่เงินหมื่นกว่าบาทนะก็ฆ่าตัวตายได้แต่ตามฐานะของเขามันก็ยิ่งใหญ่เงินหมื่นกว่าบาทนะคำถามว่าจะเขาผู้หญิงคนนี้จะตามไปใช้หนี้ไหมถ้าโดยสัจจะแล้ว ก็ต้องตามไปใช้หนี้เพราะว่าเขายืมหนี้ยืมเงินเขามาแล้วไม่ได้ใช้เขาตอนที่เราไปฆ่าตัวตายไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้หนี้เขาในชาตินี้แหละเพราะตายไปแล้วจะทำยังไงเขาจะไปทวงเอาจากใครหนีเหมือนหนีหนี้แต่มันไม่ได้หนีสัจจะสัจจะเป็นหนี้ก็เป็นหนี้เพราะฉะนั้นใครจะทำกรรมอย่างไรไว้มันก็เป็นสัจจะตามกรรมนั้นๆอยู่แล้วทั้งนั้นน่ะดีชั่วอย่างไรหนักเบาอะไรก็ตามใจมันเป็นเรื่องจริงถ้าเชื่อสัจจะถ้าเชื่อกรรมเชื่อวิบากนะมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ถามเนี่ยถามพบเป็นเจ้าหนี้นะผู้ถามมานี่ได้ความว่าเป็นเจ้าหนี้จะให้เขาจะตามให้เขาไปตามไปใช้ผมในชาติไหนๆก็แล้วแต่หรือจะให้อโหสิให้กับเขาให้แนะนำด้วยว่างั้นเอาเนื้อความประเด็นของคำถามคุณจะไปตั้งหน้าตั้งตาจำหนี้จำสินไว้ทำไมแล้วควรจะปล่อยวางควรจะละเวรานุเวรจะมีเวรอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะวางซึ่งเวรต่อกันและกันต่างๆนานาใช่หมดในชีวิตจะไปยึดไปถืออะไรกันไว้ทำไมถ้าคืนยึดถือกันไว้ก็ไม่ต้องจบต้องสิ้นกันพอดีจะไปนิพพานไม่ได้แน่นอนเพราะมันต้องผูกเวรผูกกรรมอะไรกันอยู่ตลอดเวลาขนาดว่าเราเองเป็นคนวางเราวางอยู่แล้วเนี่ยตามสัจจะนี่มันก็ยังมาถึงกันนอกจากพลังงานของวิบากพลังงานวิบากที่เป็นกุศลมันก็จะไปลดค่าของอกุศลหรือพลังงานอกุศลมันก็จะไปเพิ่มวิบากกรรมพลังงานอกุศลพลังงานจะมันก็ยังไปเพิ่มวิบากกรรมขึ้นมาและบวกลบคูณหารออกมาก็มาให้เราก่อเกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราไม่อโหสิเนี่ยมันยิ่งยากใหญ่เลยมันยิ่งผูกกันไม่รู้จักจบแม้อโหสิแล้วมันก็ยังมีแรงของสัจจะนั้นตามเนื่องอยู่บ้างตามเนื่องอยู่จนกว่าเราจะไม่เกิดอีกนั่นแหละถึงจะเลิกกันคือปรินิพพานได้ถ้ายังไม่ปรินิพพานอยู่ตราบใดมันก็จะมีฤทธิ์แรงของมันอยู่มากหรือน้อยไปตามบวกลบคูณหารของอำนาจกรรมนะกุศลกับอกุศลนี่เป็นสองใหญ่ๆอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างที่ว่ามีชีวิตของคนเนี่ยหรือว่าอัตภาพของคนรวมแล้วเกิดมามันเหมือนกับขวดน้ำเรามีสองกรรมกรรมชั่วกับกรรมดีใส่เข้าไปในขวดน้ำแล้วไม่หายไปไหนฤทธิ์แรงของกรรมชั่วกรรมดีจะอยู่ในนี้บวกลบคูณหารกันอย่างซับซ้อนซึ่งไม่มีใครที่จะไปคำนวณไม่ออกเพราะมันมากเหลือเกินซับซ้อนกันเหลือเกินแล้วก็ ทำหน้าที่กรรมวิบากเนี่ยทำหน้าที่ในการจะลดค่าของกันและกันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่อาตมายกตัวอย่างสีแดงกับสีเขียวสองสีเท่านั้นแล้วมันก็ลดค่ากันเห็นเนี่ยแดงกับเขียวออกมาเท่านั้นเองแต่กรรมนี่มันไม่ใช่มันมีแง่เดียวมันไม่เชิงเดียวมันมีมุมเหลี่ยมโอ้โหนับไม่ถ้วนที่มันจะไปลดค่าเพิ่มค่ากันและกันอันนี้เลยเป็นอจินไตยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านเองท่านก็ตอบไม่ได้กรรมวิบากเนี่ยอจินไตยคิดไม่ออกแต่พอรู้ผลบ้างรวมๆใหญ่ๆพอรู้ผลบ้างรวมๆใหญ่ๆได้แต่ในรายละเอียดละเอียดเข้ามากๆๆแล้วเนี่ยคำนวณไม่ไหวคำนวณไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองแต่ละคนเนี่ยพยายามปล่อยวางในการยึดติดยิ่งเป็นเรื่องที่จะไปสู่ความวุ่นวายความเดือดร้อนอาฆาตมาตรายเป็นหนี้เป็นสินที่จะต้องตามใช้หนี้ใช้สินอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้ยเลิกเถอะเลิกวางอย่าไปผูกพันอย่าไปห่วงหาอาวรณ์อย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราอะไรอยู่นักหนาเลยนี่มันลึกซึ้งคำว่าไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วโอ้ยากที่จะไปนิพพานยากที่จะเป็นคนที่จะมีคุณค่าประโยชน์อยู่ในโลกยากที่จะได้เสวยสุขที่แสนสงบสุขที่แสนสงบนะคนมีเงินมากๆเนี่ยมีสุขเอ้ยมีโลกีมีโยคียกุศลเนี่ยได้ทรัพย์สินเงินทองมากๆถ้าได้มากๆแล้วคนที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมากๆแล้วเนี่ยไม่เอาเงินทองทรัพย์สินที่ได้มากๆนั้นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะล้างใจตัวเองมันยิ่งมีมากยิ่งสละมากเนี่ยหนักไหมยากไหมใช่ไหมมันยิ่งยากมันยิ่งหวงแหนถ้าเรามีน้อยสละน้อยมันก็ง่ายหรือมันซ้อนเหมือนกันคนมีน้อยแล้วก็ยังอยากได้มากมีน้อยๆแค่นั้นน่ะก็อยากได้มากแน่นอนคนที่สละยากแม่น้อยมันยิ่งมีน้อยอยู่ด้วยก็สละยากแน่แต่คนที่มีมากแล้วสละยากเนี่ยเป็นคนที่เหนียวมากมีมากนะแล้วสละยากมันเหนียวมากนะแสดงว่าคนนี้ยิ่งนานอีกนานอีกไกลมากได้มากมีมากแต่สละออกยากก็คือหวงแหนใช่ไหมก็คือขี้โลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่กล้าที่จะพิสูจน์ดูซิว่าคนเราไม่ต้องมีมากเนี่ยอยู่ได้ไหมทุกวันนี้อาตมาพูดได้ชัดมากเพราะในอโศกของเรามีวัฒนธรรมอันนี้มีรูปธรรมอันนี้ชัดเจนนะคนที่ปฏิบัติจนกระทั่งสุดท้ายลาเพนะลาพังนิชกิงสนตาทำงานไม่ต้องมาเอาผลค่าตัวไม่ต้องเอาค่าแรงงานอะไรทำไปแล้วก็กินก็อยู่แล้วก็น้อยกินน้อยใช้น้อยมากน้อยสันโดษดีแล้วแล้วก็สร้างสรรไปนี่มันจะมากเท่าไหร่ก็ให้แก่ส่วนกลางส่วนรวมไปเจ้าคนมีหน้าที่จะเอาไปสะพัดไปเอาไปอย่างงั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวของพวกเราแหละที่เป็นระบบแล้วมันพิสูจน์ยืนยันได้ว่ามันอยู่ได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องยึดไว้ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ต้องมีสมบัติพัสถานเป็นอนาคาริกะบุคคลแม้จะยังไม่ใช่มีภูมิธรรมถึงขั้นอนาคามีแต่เป็นอนาคาริกะบุคคลเป็นคนที่ไม่ได้ยึดทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเป็นของเราแล้วไม่ต้องมีอยู่อย่างสบายๆลอยตัวไม่ต้องสะสมทรัพย์แล้วเราก็อยู่ได้มีวัฒนธรรมมีการดำเนินชีวิตมีอะไรพึ่งพาอาศัยกันเลี้ยงดูกันไปเกื้อกูลกันไปมันเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ที่ลึกซึ้งเป็นสังคมศาสตร์ที่ท้าทายมากในโลกอาตมาพูดแล้วกับผู้ภาคภูมิใจในทฤษฎีเอกของพระพุทธเจ้าที่ท่านตราไว้แล้วก็สร้างระบบอันนี้เอาไว้ต้องมาสร้างคนให้มีจิตไม่เห็นแก่ตัวหรือลดความโลภหรือกล้าหาญแก้วกล้าอาจหาญที่จะอยู่ในสังคมไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองโอ้โหคนยุคนี้นะคนสมัยโบราณตั้งแต่ 2,000 ปียุคพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเงินทองเนี่ยคงเป็นเรื่องธรรมดาพอยุคประมาณ100 300 500ปีที่แล้ว200ปีที่แล้วเนี่ยเราเดาดูสิ100ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเงินมีทองกันเท่าไหร่หรอกคนบ้านนอกบ้านนาหรือคนอยู่อะไรเนี่ยไม่มีเงินหรอกทำมาหากินไปมีวัตถุดิบไปนอกก็กินก็ใช้กันไปเงินในบ้านมีสักห้าบาทก็โอ้โหเยอะแล้วไม่มีเงินไม่มีทองอะไรอยู่ได้แต่คนสมัยนี้อยู่ได้ไหมบ้านคุณมีสักห้าบาทนี่ได้ไหมมีคนห้าคนแล้วมีเงินห้าบาทนี่อยู่ได้ไหมไม่ได้สมัยนี้อยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมอยู่ไม่ได้สมัยนี้มันระบบของการเป็นอยู่การแลกเปลี่ยนมันมีเหตุผลเยอะ วัตถุดิบในโลกน้อยต้องแย่งชิงกันมาใช้มากินโลกสร้างวัตถุดิบที่จะให้มาใช้มากินขึ้นมาอุปโภคบริโภคก็ไม่ทันเพราะคนมันผลาญก็เยอะกินใช้ก็เยอะคนปริมาณพลโลกก็เยอะขึ้นมาด้วยธรรมชาติก็โตไม่ทันปรับตัวไม่ทันนะไอ้บางทีบางอย่างอย่างน้ำเนี่ยมันเสียแล้วมันก็จะปรับตัวไปตามธรรมชาติป่าจะดีไม่ทันนะไม่ทันคนนะถ้าเราจะรอว่าน้ำนี่ให้มันปรับตัวน้ำเสียเนี่ยปรับตัวมาจนกระทั่งกลายเป็นน้ำสะอาด 100% ดื่มได้รอกินน้ำที่มันจะปรับตัวโดยธรรมชาติสะอาดนะตายไปแล้วคนรอคนรอนี่ตายแล้วไม่ทันนะอย่างนี้เป็นต้นอื่นๆก็เหมือนกันการหมุนเวียนการหมุนเวียนในธรรมชาติการหมุนเวียนในอะไรต่างๆนานามันไม่พอไม่ทันคนต้องสร้างต้องทำและคนก็ไปถูกมอมเมาไปถูกครอบงำทางความคิดทางความยึดถืออุปทานเชื่อว่าอย่างนี้ต้องดีอย่างนี้ต้องดียกตัวอย่างง่ายๆเราได้เงินมาไว้เป็นของตัวมากๆดีท่านที่อาตมาพูดซ้ำพูดซากนะไม่ดีคนยึดตุกเอาเงินมาไว้กองกองไว้ตัวเองมากๆมันไม่ดีหรอกนะมันไม่ดีแก่ตัวเองอย่างมากตรงที่เราเองก็ต้องโลภมากอยู่นั่นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นกุศลผลบุญอะไรถ้าเรารีบสะพัดออกนะเงินนี่ก็จะเป็นคุณค่าตามฐานะของเงินเงินเนี่ยเอามากองไว้เฉยๆเป็นของเราเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้กองเราเอามาเป็นของเราเราก็ไปฝากธนาคารนะธนาคารก็สะพัดอยู่แล้วนะมันสะพัดออกที่ไหนเราตอนนี้สะพัดธนาคารเนี่ยมันไม่สะพัดถึงสะพัดเขาก็เอาไปเล่นดอกเบี้ยเอาไปทำอะไรต่ออะไรไปขูดรีดต่อประชาชนต่อไปเราไม่ขูดรีดหรอกเราเหมือนคนอยู่บ้านนี่แหละฉันไม่ได้ฆ่าหมูหรอกคนเขียงหมูขายหมูนึงเขาฆ่าเขียงหมูยังไม่ได้ฆ่าเองเลยนุ่นเพชรฆาตฆ่าหมูอยู่อีกนุ่นมันโทษก็ไม่ได้แหละแต่ใครเป็นต้นเหตุละสาวไปทีถ้าคุณไม่เป็นตัวการเอาเงินไปซื้อหมูใครมันจะไปฆ่าหมูมาขายให้คุณเขียงหมูมันก็ไม่มีหมูมาขายถ้าคนมันไม่ฆ่าใช่ไหมแต่ตัวกำหนดนะตัวกำหนดตัวผู้ที่สร้างให้คนเขาไปทำกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เลวร้ายก็ตามคือตัวคุณเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันไปที่มันทำอะไรกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในสังคมนี้นี่เรามีบาปหรือมีบุญนะเราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นคนกักตุนสะสมเงินไว้แก่ตัวเองมากๆๆๆเนี่ยเป็นส่วนแห่งบาปวันนี้พยายามอธิบายขยายความไปจนกระทั่งถึงขนาดเนี่ยสะดุ้งมั้งไหมเนี่ยคนที่ยังกอบๆพอๆไว้เยอะแยะทั้งที่เหลือกินเหลือใช้รู้อยู่ว่ามันพอสละออกได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้งอมืองอเท้ามันวันนึงเราทำงานสร้างสรรค์อยู่ทุกวันทุกคนแล้วเรากินก็เรียกปฏิบัติด้วยกินก็ไม่ได้มากกินมาเป็นชาวโซ่แล้วกินน้อยใช้น้อยไม่ได้ไปหลงสังคมโลกเขามาปลอกหลอกใช่ไหมไปเปลืองอะไรก็ไม่ได้เปลืองมากแล้วสร้างมาตั้งมากตั้งมายแล้วตอนนี้แต่ความขี้เหนียวมันก็ยังไม่ยอมจ่ายออกมันไม่ยอมสละออกที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้อะไรหรอกมาพูดสัจจะความจริงให้ฟังให้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้และระบบของพวกเรานี่ก็อย่างนี้แหละในส่วนกลางก็ไม่ได้เป็นกองที่จะกักตุนอย่างมูลนิธิตามกฎหมายเนี่ยข้อมูลนิธินี่เขาจะต้องให้เงินเขามาฝากไว้แล้วอย่าเอาเงินของเขานี่ออกไปใช้นะต้องให้เก็บดอกผลอาตมาว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็ชิบหายกันใหญ่เลยเนี่ยลักษณะทุนนิยม 100% เลยนะไปกินดอกผลมันก็เลยเอาอันนี้นะไปปีริดมีแรงไปรีดนาทาเรนมนุษย์ชาติไม่สะพัดไม่กระจายไม่ตีแตกก้อนพวกนี้ออกไปมันก็เกิดสภาพขัดข้องสิสภาพคล่องมันก็ขัดข้องแน่นอนนะซึ่งก็ร้องกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองว่าโอ้ขาดสภาพคล่องก็เพราะแนวคิดที่มันไม่ถูกต้องตามสัจธรรมอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นลึกๆอาตมาถึงเห็นว่าเออแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเนี่ยมันต้องแก้ด้วยเศรษฐศาสตร์บุญนิยมอย่างที่อาตมาอธิบายฟังเนี่ยสัจจะมันเป็นความจริงอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะงั้นคนก็จะเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นอยู่พฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนทิศทางของความเชื่อถือเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพวกชาวโซโลนี่หลายคนเข้าใจเชื่อถือแต่กิเลสมันยังเหลืออย่าเชื่อถือว่ามาจนดีกว่ามารวยเชื่ออาตมาเชื่อเลยถามไปเดี๋ยวนี้แต่ใครเชื่อว่ามาจนดีกว่ามารวยนี่ยกมือเยอะนะมาถามนะ อาตมาไม่ถามยกมือเยอะล่ะเชื่อว่าจนดีกว่ามารวยแต่มันยังปีกิเลสมันยังจนไม่ลงมันยังไม่ยอมจนก็เท่านั้นเองอาตมาก็ไม่มีปัญหานะมาเข้าใจมันใครจนลงมาได้ก็ดีแต่อย่างเงี้ยมันมีความเห็นเปลี่ยนยังไงแต่ก่อนนี้คุณก่อนจะมาฟังอาตมาก่อนจะได้ยินเงี้ยคุณมีเคยมีความคิดว่าโอ้ยมาจนนี่แหละดีกว่ามารวยเคยมีความคิดอย่างนี้ไหมไม่หรอกในโลกเขาคิดแต่ว่าไปรวยใครก็ต้องไปรวยอ่ะรวยดีกว่าไปจนอ่ะมีที่ไหนไปจนดีกว่าไปรวยอมพระวัดอินมาพูดก็ไม่เชื่อดูไหมว่าอมไม่ได้นะเพราะวัดอินอะองค์ใหญ่ใหญ่เบ้อเลยพระวัดอินเนี่ยสูงองค์สูงใหญ่เบ้อพระวัดอินอมพระวัดอินมาพูดก็ไม่เชื่อใช่ไหมมันยังไงจริงแล้วตอนนี้อาตมาอธิบายถึงสัจธรรมมากขึ้นมั้งคุณฟังแล้วนี่ถามจริงๆเถอะเอาไม่ว่ากันนะว่าที่คุณมีอยู่ยังจนไม่ลงก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าแล้วนะคุณเชื่อไหมว่าจนดีกว่ามารวยเชื่อไหมใครเชื่อลุงยกมือที่ตอนนี้ถามเห็นไหมเชื่อนะเข้าใจมาจนไม่ดีกว่ามารวยเชื่อแล้วเห็นด้วยเลยมันย่างแย่งไม่ได้มันเป็นสัจจะเหลือแต่กิเลสเรานะมันยังไม่ยอมทำไงได้มันจริงๆไงกิเลสถึงอาตมาถึงได้สรุปว่ากิเลสมันมีจริงและมันเป็นอินทรีย์มันเป็นพละมันเป็นกำลังมันเป็นอำนาจมันเป็นความเป็นใหญ่ในตัวเรามันเป็นอธิปไตยมันเป็นอินทรีย์มันเป็นอำนาจใหญ่ในตัวเราใช่ไหมเราก็เชื่อมันจนดีก็เข้าใจแล้วล่ะด้วยปัญญาเข้าใจแล้วแต่ต้องเชื่อกิเลสมันก่อนเพราะว่ามันยังไม่จนนะจนยังไม่ได้นะแกอย่าเพิ่งจนนะจนก่อนนี่ไม่ยอมนะมันก็บังคับเราเพราะมันเป็นใหญ่ในตัวเรามันเป็นนามธรรมนะแต่มันมีฤทธิ์มีเดชจริงใช่ไหมต้องยอมรับไม่ยอมรับได้ไงมันขี่หัวเราอยู่แท้ๆไม่ยอมรับมันได้เลยนั่นมันต้องมาล้างกิเลสจริงๆเพราะคนที่ล้างกิเลสได้จริงถึงต้องยอมรับนับถือว่าเก่งใช่ไหมคนจะล้างจังพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหพระองค์มีอะไรพร้อมพรั่งทุกอย่างท่านมีบารมีทุกอย่างและท่านก็สละมาง่ายๆไม่ต้องเอาใครหรอกอาตมาว่าอาตมาก็พอได้นะหาเงินหาทองแข่งเขาก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่อาตมาก็ต้องทิ้งมาไม่เอาแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเล่นๆไม่ได้ทิ้งว่าโอ้มาทำแฟชั่นมาทำโกโก้เลยคนจะได้มาเคารพนับถือแหวะเก๋โก้นะเก๋นะเนี่ยทิ้งสมบัติที่ได้หรือทิ้งที่สิ่งที่ควรได้ก็ไม่เอามาสละนี่มันเก๋แม่เก๋หยอกใครแล้วโอ้โหแล้วก็มาทำเก๋ๆไม่ใช่ทำด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ว่ามันดีจริงๆอ่ะตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้อาตมาก็มาพาทำยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งมีข้อมูลมีหลักฐานมีปัญญามีเชิงคิดนะมีคำอธิบายอะไรให้พวกเราได้ฟังแล้วก็ยืนยันกับพวกเราจนกระทั่งเชื่อได้มันแปลกนะทำความเห็นของคนเนี่ยล้างสมองอ่ะพูดศัพท์สมัยใหม่ก็ว่าล้างสมองพวกคุณตั้งแต่คุณแต่ก่อนเนี่ยสมองคุณก็มองไปเห็นว่าต้องไปรวยดีกว่าจนแน่นอนเลยใครก็ต้องวิ่งเกิดมาก็ต้องตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตหลวงพ่อคูณทุกวันนี้ก็อ้าวเองต้องรวยเองรวยมากๆหลวงพ่อคูณยังรวยมากๆมากๆอยู่เนี่ยใช่มั้ยก็ยังตลอดเวลาตั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องสามัญเลยใครๆทั่วโลกเขาก็รู้กันแต่อาตมามาล้างสมองพวกคุณแล้วจนกระทั่งเออเฮ้ยยอมให้ล้างแฮะเห็นว่าไม่จริงหรอกจริงๆจนดีกว่าไปรวยจริงๆด้วยนะจริงด้วยเพราะฉะนั้นก็อ้าวมายืนยันกันและอาตมาคิดว่าสังคมมนุษย์เนี่ยถ้าแก้ไขด้วยวิธีนี้และคนเป็นจริงด้วยอย่างเนี้ยมันจะช่วยโลกได้เพราะนับวันหนึ่งโลกทรัพยากรวัตถุดิบของธรรมชาติจะร่อยหรอลงหรือจะเพิ่มมากขึ้นร่อยหรอลงแน่เพราะจะแย่งชิงกันหนักกว่านี้อีก2คนละโลกจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคนละโลกก็จะเพิ่มขึ้นอีกเกิดคนที่จะมาแย่งชิงกันอีกมากเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันก็จะเป็นเศรษฐกิจอย่างทุนนิยมมันก็จะเป็นเดินหน้าไปอัตราต่างๆมันก็จะทวีเป็นปฏิภาคทวีสูงขึ้นใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีคนชนิดนี้ขึ้นมาถ่วงดุลโลกมาถ่วงดุลสังคมเป็นไงแตกง่ายๆอาตมาชะลอให้โลกแตกช้าขึ้นนะเนี่ยฟังสำนวนคำว่าโลกแตกกันแล้วกันเนี่ยชะลอให้โลกแตกช้าขึ้นเรามาช่วยกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ในตอนที่เราตายไปแล้วมันจะแตกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราก็ควรจะช่วยโลกนี้ไว้หรือว่าช่วยสิ่งที่ดีงามนี้ให้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดตอนว่าไม่ใช่เราช่วยโลกเราช่วยตัวเราเนี่ยเน้นก็มาหาชีวิตเนี่ยตัวชีวิตตัวเราเนี่ยเราเกิดมาคุณจะเกิดมากี่ชาติก็แล้วแต่อาตมาก็พูดซ้ำซากเคยพูดซ้ำมาไม่รู้กี่ทีคุณเกิดมาอีกเมื่อไหร่คุณก็ตกภายใต้โลกธรรม8ใช่ไหม มาล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญล่าโลกีสุขไอ้นั่นก็สุขไอ้นี่ก็สุขโอ้ยไอ้อะไรอะไรมันเขาบอกหลอกยังไงก็สุขหมดทั้งนั้นทั้งนั้นเลยสุขถูกต้มจนสุขจนกระทั่งใครงมงายก็ไปหนักหนาสาหัสนะอย่าถูกหลอกไปไปสูบยาไปกินยาดิแล้วจะสุขจะคลายทุกข์ขึ้นสวรรค์นะมันก็ถูกหลอกขนาดนี้มันก็ถูกหลอกได้ทั้งที่รู้แสนรู้ก่อนจะไปเสพยาอาตมาว่าคนที่จะไปติดยาไปเสพยาพวกที่เป็นยาพิษยาภัยยาบ้ายาเมาอะไรทุกวันเนี่ยมันรู้ทุกคนว่าไปเสพเข้าไปนี่เนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมมันรู้ทุกคนว่ามันไม่ดีแต่โอ้โหผีมันเข้าอะไรกันนักกันหนาแล้วก็จงทั้งไปติดจนได้ได้แล้วก็อยากเลิกก็เลิกไม่ค่อยได้เลิกไม่ค่อยไหวสู้ไม่ไหวพยายามกันแล้วนี่จนกระทั่งรัฐบาลจะพยายามที่จะแก้ไขด้วยวิธีเอาละไม่จับแล้วมันไม่มีคุกจะใส่แล้วถือว่าเป็นพวกป่วยก็แล้วกันคอยรักษาบำบัดเอาสิใครจะสามารถรักษาบำบัดได้ใครเตรียมเลยเนี่ยเตรียมหาทางที่จะบำบัดรักษาพวกนี้ต่อไปจะรวยอาตมาบอกสัญญาณให้ไปสิไปหาวิธีการบำบัดพวกติดยาเนี่ยไปเลยต่อไปเราก็ได้กฎหมายออกมาบอกว่าอ้าวต่อไปตรงลงพวกติดยาไม่ถือว่าเป็นพวกที่จะต้องจับจะต้องเอาเข้าคุกต้องพิจารณาโทษถือว่าเป็นคนป่วยแล้วก็ให้รักษากันเปิดคลินิกเปิดโรงงานเปิดสถานรักษากันบำบัดกันไปใครไปทำอาตมาว่ารวยถ้าคุณมีวิธีสามารถรักษาได้ดีๆนะคุณเปิดเดี๋ยวนี้นะลูกคนรวยนี่เยอะติดน่ะคุณคิดราคาแบบทุนนิยมเลยรีดๆหน่อยเอาก่อนเลยอาตมาจะสอนไปบุญนิยมหรือทุนนิยมกันแน่เนี่ย พูดไปพูดมาเยอะแยะแล้วคุณสอนบุญนิยมได้กับบุญของคุณล่ะเนี่ยรักษาเขาให้หายคุณมีวิธีการมียาดีอะไรก็ตามใจแล้วรักษาเขาหายได้เนี่ยเอานำก่อนเลยคุณจะมีชื่อเสียงอย่างน้อยไม่เอาเงินไม่เอาทองก็ดีคุณจะได้ชื่อเสียงโด่งดังเลยห้ามไม่ได้หรอกการได้ชื่อเสียงของคนเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามไม่ให้จะมีชื่อเสียงไม่ให้ดังไม่ได้หรอกดังจริงๆโดยสัจจะแล้วต้องดังคนที่มีสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่คนเป็นได้ยากเป็นคนที่ทำสิ่งที่ดีงามได้ประเสริฐจริงๆเนี่ยต้องดังห้ามไม่อยู่หรอกแต่เราจะหลงไหลในดังนั้นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเราไว้หมดเราไปหลงไหลติดยึดไปทำไปเอาดังนี่มาเป็นเครื่องประกอบในการไปหาลาภยศเสริญซ้อนให้แก่ตัวเองอีกหรือว่าใช้เอาไปเป็นอำนาจเบ่งข่มคนอื่นไปดูถูกดูแคลนคนอื่นเหยียดยามคนอื่นมันไม่ดีไม่งามอะไรท่านสอนไว้หมดครบพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกอย่างนี่ครบครันนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเรามาเรียนรู้จริงและตามชีวิตที่อาตมาพูดขึ้นต้นเมื่อกี้ว่าเกิดมาเป็นชีวิตคุณจะเกิดมาอีกเท่าไหร่มันก็วนอยู่ในโลกธรรม8นี่เท่านั้นเองถ้าเราไม่มาเรียนรู้แล้วก็ล้างใจวางใจจนลดเลยมาโอ้เราไม่ต้องไปตกเป็นทาสลาภต่างๆทรัพย์สินคานต่างๆเราจะสร้างก็สร้างไปคุณสร้างได้มากๆไม่มีปัญหาหรอกคุณมีสมรรถภาพสูงคุณสร้างอะไรอะไรที่เป็นสิ่งเป็นประโยชน์คุณค่าเป็นสาระของสังคมคุณทำให้แก่สังคมได้มากๆเท่าไหร่คุณก็ทำไปเถอะและคุณก็เป็นคนที่เหมือนรถกินน้ำมันน้อยรถเปลืองสิ่งที่จะมาประกอบใช้จ่ายในตัวมันเองใช้เป็นพลังงานใช้เป็นเครื่องอาศัยก็แล้วแต่ในตัวรถมันก็มีอะไรใจต่างๆนานาเป็นคนเป็นรถที่แข็งแรงทนทานไม่บุบสลายง่ายไม่เปลืองไม่กินน้ำมันไม่กินไฟฟ้าไม่กินอะไรมากแต่ประสิทธิภาพกลับสูงนะกินน้ำมันน้อยแต่ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์การทำงานมีความสามารถดีชั้นเดียวกันคนก็เหมือนกันคนยิ่งดีกว่ารถหรือว่าดีกว่าเครื่องยนต์โดยซ้ำไปเพราะเครื่องยนต์ยังมีขอบเขตกรอบขอบขายทำอะไรไม่ได้มากแต่คนนี้ได้มากปรับปรุงหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นมีความสามารถนานาสารพัดได้หลายอย่างเราจะทำได้มากๆก็ทำไปวันเวลาเท่ากันแต่คนคนนึงนี่สามารถที่จะทำงานได้โอ้โหมีประสิทธิภาพรอบด้านมากมายกว่าคนคนอื่นๆได้พัฒนาเข้าไปก็จะมีความซ้ำซ้อนมีสมรรถนะสูงขึ้นเรื่อยๆนะอาตมาสรุปเนี่ยอารมณ์การ5ประการไว้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยอิสระเสรีภาพ พระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพห้าหลักนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอาตมาสรุปไว้นานแล้วเราไอ้สิ่งที่เป็นยอดสุดยอดแห่งความเป็นมนุษย์ที่จะต้องเป็นไปหรือแม้แต่สังคมถ้าครบในสภาพพวกนี้เนี่ยจะบริบูรณ์ดีสุดยังไงอาตมาก็ว่าห้าสภาพนี่แหละในสังคมนี้มีอิสระเสรีภาพกันพร้อมท่วนเจาะลึกลงไปในแต่ละบุคคลก็มีอิสระภาพในตัวอิสระภาพโดยแม้แต่เราจะเป็นทาสใครก็ไม่เป็นทาสวัตถุอะไรในโลกก็ไม่เป็นแม้แต่ที่สุดเป็นทาสจิตตัวเองก็ไม่เป็นที่สุดยอดแห่งอิสระเสรีภาพแล้วไม่เป็นแม้กระทั่งเป็นทาสของจิตตัวเองจิตตัวเองเราจะยอมรับใช้เราจะยอมขาดทุนเราจะยอมเสียสละมันก็เรื่องของเราที่เราเต็มใจที่เราจะสร้างสรรค์เสียสละเกื้อกูลผู้อื่นให้ผู้อื่นมันเรื่องของเราเราจะไม่ทำก็อิสระเสรีภาพของเราแต่เราเห็นว่าเราควรทำเราก็ทำเพราะสุดยอดอิสระเสรีภาพนี่เรียกร้องต้องการทั่วโลกต้องการอิสระเสรีภาพแต่เข้าใจเสรีภาพไม่ค่อยจะชัดเจนนักและไม่มีวิธีการที่จะทำให้เกิดอิสระเสรีภาพทั้งในแก่สังคมและแก่ตนเองอย่างลึกที่สุดถึงขั้นสูงสุดก็ยังเข้าใจกันยากแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็มาภาคเพียรอาตมาว่าอาตมาได้พยายามขยายความเหล่านี้พระพุทธเจ้าค้นพบสัจธรรมตรงนี้มานานแล้วอาตมาก็เข้าใจตามพิสูจน์ตามแล้วก็เอามาพิสูจน์แล้วก็เอามาเผยแพร่เอามาให้พวกเราได้พิสูจน์ตามมาเรื่อยๆนี่แหละพระราดรภาพนั้นก็เป็นเรื่องของมนุษยชาติความเป็นพี่เป็นน้องความที่ยังต้องเกื้อกูลเลี้ยงดูพึ่งพากันมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติที่ดีพี่น้องแค่พ่อแม่เลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องดีสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทำพึ่งพาผู้ที่มีแรงมากผู้ที่มีความสามารถมากผู้ที่แข็งแรงมากยอมเสียสละให้แก่ผู้ที่แข็งแรงน้อยสมรรถภาพน้อยอ่อนแอกว่าต่างๆในด้านใดก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องดีและต้องทำเดรัจฉานก็ทำมนุษย์ก็ต้องทำยิ่งมนุษย์ไม่ทำก็ยิ่งแย่กว่าเดรัจฉานแน่นอนแต่ระบบของกิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลายไปเป็นว่ามันยิ่งมาซับซ้อนหาทางเชิงชั้นมาว่าคนที่เหนือกว่าคนที่เก่งกว่าคนที่สามารถกว่าย่อมต้องได้มากกว่ามีมากกว่ากินมากกว่าใช้มากกว่าบ้านหลังใหญ่กว่าสะสมไว้ในกองโตกว่านี่คือแนวคิดทุนนิยมไปหมดไม่ผิดถือไม่ผิดเป็นสิทธิตามชอบทำไม่ผิดก็ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่เกิดพระราดรภาพมันไม่เกิดการเกื้อกูลไม่มือกาดเกิดการเอื้อเฟื้อเจือจานไม่ใช่สัตว์ใหญ่ปลาใหญ่เลี้ยงปลาเล็กมันกลายเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กน่าซับซ้อนอีกนะเกินสุจริตด้วยเกินยุติธรรมด้วยแทนที่จะปลาใหญ่ควรจะเอาเท่านี้หาวิธีที่จะเอาให้มากกว่าขึ้นไปอีกจนยอมจำนนกันดูดเอาว่ากินเกินช่อฉนไม่ยุติธรรมอาตมากำลังเปิดเผยอันความจริงอันนี้อยู่ด้วยแค่อย่างสุจริตยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นสภาพที่มันไม่เหมาะควรแล้วไม่ดีไม่งามแล้วเพราะปลาใหญ่เนี่ยควรเสียสละเลี้ยงปลาเล็กถ้าความจริงอันนี้เกิดในสังคมโลกมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกโลกมันไม่เดือดร้อนหรอกเพราะในหมู่กลุ่มชาวโศกเราเนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้กันฝึกฝนพิสูจน์ความจริงเลยว่าเป็นพระราดรได้เพราะเราพึ่งพาอาศัยกันคนที่แข็งแรงกว่าซึ่งอาตมาก็ประมวลไว้หมดแล้วคนที่อ่อนแอกว่าโดยธรรมชาติแน่นอนเด็กคนแก่ที่มันอ่อนแอลงไปแล้วเด็กคนแก่คนป่วยคนไร้สมรรถภาพคนพิการอาตมาว่าก็ได้หาได้ห้าแง่ใหญ่ๆเนี่ยนะเด็กคนแก่คนป่วยคนไร้สมรรถภาพกับคนพิการเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือเขาเพราะเขาไม่บางทีไม่พอกินพอใช้เขายังไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะช่วยตัวเองคุ้มก็ต้องเกื้อกูลไปแต่ในโลกที่มีคนเลวที่มันแทรกตัวอยู่อีกต้องไม่ให้มันก็ต้องมาแย่งหรือต้องให้มันจำนวนบางทีมันฆ่าเราตายเลยคือไอ้คนขี้เกียจไอ้คนขี้โกง อาตมาก็ว่าในความเป็นมนุษย์ชาติเนี่ยมันมีอยู่อย่างเนี้ยและไอ้คนขี้เกียจขี้โกงเนี่ยโอ้โหสุดยอดที่จะพัฒนาตัวเองนะคนขี้เกียจกับคนขี้โกงเนี่ยพัฒนาตัวเองเก่งนะมีเหลี่ยมคูในการที่จะขี้เกียจแต่ได้กินขี้เกียจแต่ได้มากไอ้ขี้โกงเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลย มันได้มากแน่ๆมันได้มากลงทุนน้อยได้มากหรือไม่ลงทุนเลยก็นั่งตักตวงเอาเช่นค่าลิขสิทธิ์อันกินไม่หมดเป็นต้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยพวกอะไรเขาเรียกอะไรอะไรครับในทางปัญญาอะไรทรัพย์สินเออทรัพย์สินในทางปัญญาโอ้ยแล้วเขาเรียกอะไรอะไรครับในทางปัญญาอะไรทรัพย์สินเออทรัพย์สินในทางปัญญาโอ้ยแล้วมันจะกินไปกันทั้งชั่วไม่ใช่ชั่วตัวเองนะชั่วลูกชั่วหลานชั่วเลี้ยงชั่วโหลนอีกมันสร้างระบบเห็นไหมสร้างระบบขึ้นมามันมีอยู่อย่างนี้ใครเคยได้ยินหรือไม่ได้ยินแล้วแต่เพลงในเมืองไทยเนี่ยเพลงเนี่ยเจ้าของเพลงถือว่าอาละมีลิขสิทธิ์ก็ให้บ้างแต่ถ้าเพลงใดที่แต่งขึ้นไว้ในสังคมประเทศไทยแล้วมีอายุยืนถึง50ปีขึ้นไปถือว่าเพลงนั้นเป็นของกลางเจ้าของเองก็หมดหน้าที่ที่จะคิดลิขสิทธิ์ของตนเองอีกแล้วถือเป็นของสาธารณะใครจะเคยได้ยินหรือบ้างไม่รู้แต่อาตมาอยู่ในวงการได้ยินอันนี้แหละใช้อยู่บ้างแต่ไม่ค่อยรู้กันหนักเข้าตอนนี้กำลังมีกลุ่มมีกฎหมายมีอะไรก็แล้วแต่ดิ้นรนในลักษณะทุนนิยมนี่แหละพยายามที่จะดึงอันนี้ขึ้นมาว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะต้องได้กินได้ใช้ได้มากพอและก็ได้กินชั่วลูกชั่วหลานชั่วเลี้ยงชั่วโลนอะไรอีกไปอีกทำขึ้นมาอีกอาตมาว่าหลักเกณฑ์เก่านั้นยังพอฟัง50ปีแต่ถึงขนาดนั้นมันก็กินนานไปพูดไปก็ยาวยังมีนายหน้ายังมีอะไรอะไรซ้อนๆอยู่อีกเยอะแยะมีความซับซ้อนในเรื่องของทุนนิยมเนี่ยโอ้โหเยอะแยะพูดไปแล้วมันเมื่อยอาตมาก็ไม่อยากจะตามความรู้ไอ้พวกนี้เท่าไหร่หรอกอยากจะโง่ก็ช่างหัวมันเด้อโง่ไอ้เรื่องพวกนี้ไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรก็มากก็ไม่แต่มันก็พอรู้ๆไปตามเขาไปเท่านั้นเองนะสรุปแล้วนี่เป็นคนในโลกนี่ถ้าไม่ละความเห็นแก่ตัวไม่ละความเห็นแก่ได้และไม่ละชีวิตของเราว่าเราเป็นคนผลาญมากเป็นคนกินเปลืองใช้เปลืองอะไรเปลืองนอกจากกินเปลืองใช้เปลืองแล้วยังหอบหวงไว้มากเป็นของเรามันก็เปลืองนี่แหละหอบกอบโกยเอาไว้เป็นกักตัวเป็นของตัวเองปัจจยะพระพุทธเจ้าสอนอัปปัจจยะไม่สะสมสละออกสละออกไม่สะสมแต่คนก็มาสะสมมันไม่ได้อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรตัวเองก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินอะไรยกตัวอย่างง่ายๆผู้หญิงก็ถูกมอมเมาจะต้องมีเสื้อผ้าหน้าแพรเยอะๆแต่งแล้วก็โอ้โหยิ่งของฉันดีๆมีอยู่ตัวเดียวของคนอื่นไม่มีเนี่ยฉันไม่ได้ใส่แล้วนะ2ปียังไม่ได้ใส่เลย5ปียังไม่ได้ใส่เลยแต่ไม่ให้ใครอ่ะใครจะเอาไปใส่นะถ้าฉันต้องใส่คนเดียวโอ้โหมันเห็นแก่ตัวขนาดไหนอ่ะสอนอย่างเงี้ยสอนไอ้จิตสอนจิตวิญญาณแย่ๆทั้งโง่ทั้งโหดอยู่ในตัวเลยทั้งโง่ทั้งโหดทั้งเห็นแก่ตัวจัดจ้านอย่างเงี้ยสอนกันชนิดเนี้ยแล้วโลกมันจะเจริญได้ไงสังคมมันจะเจริญได้ไงนี่ยกตัวอย่างได้แค่เสื้อผ้าอื่นๆได้แล้วแต่นะของที่ยิ่งบ่มีค่าดีๆเอาคนมีเงินเอาไปกอบกองไว้บางอย่างมันไม่ทนนะเสียหายเน่าทำลายศูนย์ค่าหมดไปกับไอ้คนรวยนั่นแหละไปกักไว้แทนที่จะได้เป็นสภาพให้คนได้กินได้ใช้ได้อาศัยเป็นประโยชน์คุณค่าศูนย์เสียเปล่าศูนย์เสียทิ้งอย่างนี้มากเท่าไหร่ในระบบทุนนิยมคิดออกไหมบางคนไม่ใช่ศูนย์เสียอย่างนี้ไม่ใช่กักเก็บทำลายจริงๆเลยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็ฉันมีอ่ะไม่ใช่เงินของคุณอ่ะอย่างนี้นิสัยสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้ก็เยอะแล้วก็ผลาญพลาดมันไม่พอเพราะในสรุปแล้วในลักษณะความคิดเชิงทุนนิยมนี่มีมากมายเลยทำให้คนเราเหลวไหลนะส่วมศูนย์เละเทะแล้วก็ผลาญพลาดทำให้โลกและสังคมมนุษยชาติเดือดร้อนกันไปอย่างหนักหนาสาหัสนะสิ่งเหล่านี้อาตมาพูดขึ้นพวกคุณก็พอรู้แต่ย้ำอธิบายย้ำไม่เห็นว่าเราต้องปฏิบัติตรวจตัวเองสิตรวจสอบว่าเราเองยังมีอะไรบ้างที่ยังเหลือ ที่พอที่จะระบายพอที่จะปลดปล่อยอยากขี้เหนียวมัชริยะตรณีหวงแหนลดลงบ้างเกื้อกูลคนอื่นบ้างหัดมักน้อยหัดพอหัดเป็นคนมีน้อยๆกล้าจนอาตมาถึงบอกว่าอภิชฌาอาตมาแปลความว่ากล้าจนกล้าที่จะหมดเนื้อหมดตัวกล้าที่จะไม่ต้องไปสะสมอะไรไว้มากมายนอกจากเป็นแต่เพียงเครื่องนั้นมาใช้ในชีวิตเป็นบริขารเป็นเครื่องที่จะอยู่รอบในการที่จะให้ขาระให้ตัวเราสังขาระอยู่อย่างพอเหมาะอยู่อย่างพอเหมาะเท่านั้นจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรแค่มีบริขารก็ไม่มากไม่มายสิ่งที่ประกอบที่จะใช้สอยอาศัยนี่น้อยบริขารก็น้อยลงไม่ใช่กอบโกยอะไรก็บริขารอะไรก็บริขารหมดเลยอะไรก็หมายจำเป็นสำคัญเดี๋ยวนี้บริขารหรือปัจจัยชีวิตนี่เขาเพิ่มขึ้นจากปัจจัยศีลและบริขารเจ็ดอะไรเงี้ยเพิ่มแล้วเดี๋ยวนี้บริขารเจ็ดหมื่นไม่ใช่เจ็ดบริขารเจ็ดแสนอะไรบ้างก็ไม่รู้นับไม่ถ้วนละมันก็ไม่ไหวทุกคนก็เห็นเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญเป็นหมดไม่กล้าลดละเราก็ไม่ได้ประเกณฑ์เบียดเกษียณจนเกินการแต่เราก็ดูเหมาะสมตามควรนะเพราะงั้นก็ใครมีอินทรีย์พละใครมีกำลังพอที่จะทำได้อะไรแค่ไหนก็พยายามลดละลงมานี่เป็นการปฏิบัติทั้งตนเองและเป็นการช่วยสังคมนะเป็นการปฏิบัติทั้งตนเองตนเองก็ลดละเข้าไปหานิพพานเป็นอริยบุคคลที่แท้จริงและพร้อมกันในการช่วยสังคมอย่างแท้จริงคุณเข้าใจไหมเห็นไหมเห็นสภาพว่ามันไปช่วยสังคมได้อย่างไรเห็นไหมกลุ่มพวกเราน้อยกลุ่มพวกเราทำอย่างนี้ทำลงไปยาดึกก็พวกเราเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อโลกมากยิ่งเราลดละมากๆขึ้นกลุ่มเราน้อยแต่ประสิทธิภาพของเรานี่สูงขึ้นสมรรถภาพสูงขึ้นเนี่ยต่อจากพระราดรภาพเนี่ยเราพิสูจน์แล้วมาอยู่เป็นพี่น้องเกื้อกูลกันมีระบบวิธีมีวัฒนธรรมพึ่งพาพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายอะไรก็ได้โดยไม่คิดจุกจุกจิกจิกอะไรหรอกเรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่อะไรไม่ใช่ก็เป็นหน้าที่มนุษยชาติช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่แหละแล้วก็ทำมาจนกระทั่งเกิดพระราดรภาพลึกซึ้งพระราดรภาพอันน่าเชิดชูบูชานับถือขึ้นมาสมรรถภาพของบุคคลศาสนาพุทธสร้างจริงๆไม่ใช่คนไปป่าไปเขาไปถ้ำเคยล่ำเคยเรียนเคยมีความรู้ความสามารถเอาไปทิ้งหมดเรือหมดทำอะไรก็ไม่เป็นได้แต่นั่งสวดมนต์ได้แต่นั่งสมาธิไม่เอาอะไรโยมอะไรนั่งหลับอยู่เงี้ยโอ้ยตายศาสนาพุทธไม่ได้เป็นเช่นนี้ขอยืนยันนั่งยันกระโดดยันยิมนาสติกยันนี่ให้เก่งๆไงกระโดดยิมนาสติกเนี่ยมันต้องสามารถลวดลายเก๋ๆจริงๆยืนยันขอยืนยันว่ามันไม่ใช่พุทธไม่ใช่ศาสนาอย่างนั้นเลยศาสนามีสมรรถภาพและเพิ่มด้วยเกิดพระหูสูตรเกิดความสามารถเกิดความรอบรู้เกิดสมรรถนะอันแข็งแรงอันสามารถมีความเก่งกล้าในการงานในการสร้างสรรค์ที่ดีงามแต่เป็นผู้ที่มีระบบบุญนิยมทำได้มากอะไรได้มากจิตใจก็ไม่ต้องไปโลภโมโทสันมากให้คนอื่นได้มากเกื้อกูลคนอื่นได้มากแล้วมันก็เป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมถ้าคนจะไม่นับถือไม่ยกย่องเชิดชูบูชาก็ช่างมันเถอะจริงๆนะอาตมารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะถ้าอาตมาเองอาตมาว่าอาตมาทำสิ่งดีๆอย่างนี้อยู่จริงๆไปวันเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเรามีเวลาขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์รายได้อย่างนี้ทำไปเนี่ยคนเห็นก็เห็นคนไม่เห็นก็ช่างเขาเถอะแม้เขาเห็นแล้วเขาไม่นับถือไม่ยกย่องเชิดชูบูชาอะไรก็ไม่เป็นไรอาตมาเชื่อวิบากเชื่อกรรมเชื่อวิบากอาตมาทำดีแล้วก็จบมันก็ในตัวแล้วคนจะเห็นไม่เห็นคนจะไม่ยกย่องเชิดชูดีไม่ดีไม่เชิดก็เชิดชูด่าด้วยหาว่าเราผิดอย่างงั้นผิดงี้เลวอย่างงั้นนำพังอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกเขาเองเขาเข้าใจไม่ได้เราอธิบายแล้วเขาก็ไม่ฟังหรือเขาว่าเราผิดเราว่าเราอะไรก็ดีเราเอาคำติติงของเขามาตรวจสอบว่ามันผิดจริงไหมแง่นั้นเชิงนี้เขาว่าเราเนี่ยผิดจริงนะเราก็แก้ไขให้มันดีขึ้นพยายามอย่าเอียงเข้าข้างตัวอย่าไปหลงตัวเองเข้าข้างตัวเองเราก็พยายามมาพิจารณาแล้วก็ได้ดูประเด็นที่มันบกพร่องและได้แก้ไขตนเองขึ้นไปอีกคนที่มองเราด้วยปัญญาเห็นชัดเจนยิ่งกว่าเราโอ้ต้องขอบคุณเขาขอบคุณเขามันดีนี่ เข้ามาติงให้เราเราเองเราแหมเผลอไปตกหล่นหรือเราไม่ฉลาดพอหรือเข้าใจผิดเขาก็ติงไงมันเข้าใจผิดอย่างนี้มันไม่ถูกหรอกนะพาคนมาจนนี่ถูกที่ไหนต้องไปเขาไปรวยนู่นที่เออก็ฟังเหตุผลเขาไอเหตุผลนั้นมันก็สู้ความจริงที่เราพบนี่ไม่ได้เราก็เอาตามความจริงไปก็แล้วกันอะไรที่มันยังไม่แก้ไขเราความเห็นความเชื่อเราไม่ได้ก็ว่าไปด้วยความซื่อสัตย์จริงใจไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ยสิ่งอย่างนี้มันก็จะเกิดการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงทั้งระบบสังคมกรรมวิธีต่างๆในสังคมหรือแม้แต่พฤติกรรมของคนในสังคมมันก็จะแก้ปรับปรุงไปหมดเลยมันเป็นการแก้ที่ถูกต้นเหตุอย่างพัฒนาขึ้นมาได้จริงแล้วงานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นงานแท้ๆคือเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากเลยงานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นงานไม่ต้องไปบีบบังคับไม่ต้องตีกรอบไม่ต้องไปกำหนดอะไรให้มากบีบบังคับอาณาไม่เอาเป็นงานอิสระเสรีภาพให้เกียรติแก่ปัญญาและอิสระเสรีภาพของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นจึงเกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการนี่ของพุทธเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการเกิดการพัฒนาอย่างธรรมชาติคนนี้ก็เต็มใจทำคนนี้เต็มใจทำมันก็จะเกิดการคลี่คลายขยายตัวมันบูรณาการเกิดขึ้นอินเตอร์เกรดขึ้นเรื่อยๆมันก็ขึ้นไปจริงๆโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องมีตีกรอบแม้การศึกษาอาตมายกตัวอย่างให้ฟังอย่างการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาที่ตีกรอบเขาคิดว่ามันดีเขาก็ตีกรอบหลักสูตรเท่านี้วิชาการนี้ทุกคนต้องมาเรียนอย่างนี้เวลาเท่านี้มีตารางสอนวันละเท่านี้ชั่วโมงต้องได้เท่านี้คาบเท่านี้เวลาเว้ยตีกรอบการศึกษานี้แล้วเขาก็ทำคนก็ต้องรีบรัดคนก็ต้องเข่งคัดเข้ามันได้จริงก็ได้ไปได้ไม่ได้มันไม่ได้มันจะต้องได้มันก็ต้องพยายามหาทางให้ได้ไม่ได้ด้วยเลวด้วยกลไม่ได้ด้วยกลด้วยมนต์คาถาไม่ได้นุกตาขี้โกมันตะพึดเลยเพราะฉะนั้นมันจะสอบให้ได้มันก็หาทางจะสอบไม่ได้คุณตีกรอบไปจงให้ได้เท่านี้มันถึงจะได้มันไม่ได้ถึงเวลาแล้วมันต้องขี้โกงโกงไปวะอะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นเชิงชั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาทุกวันนี้เลยตกเป็นการศึกษาตีกรอบชาวโสรมามาทำการศึกษาไม่ตีกรอบเป็นการศึกษาไปตามธรรมชาติแต่กำหนดให้ทำแล้วก็ทำก็ให้สมัครใจแต่เรามีอย่างนี้นะเรามีค่ารวมว่าเนี่ยอโศกจะเป็นอย่างเงี้ยเอาไหมถ้าจะเอามาเอาค่ารวมนี้แล้วก็มีบอกว่าแนะอย่างนี้อย่างนี้ใครจะเลือกก็เลือกคือมีทางออกให้ทั้งนั้นอ่ะมีทางให้เลือกไม่ใช่ไปบังคับไปหมดเลยบางทีจะต้องเรียนตัวหนังสือเรียนอะไรมันไม่มีเวลาก็เท่านั้นเท่านี้ตารางสอนเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งลงตัวมั่งไม่ลงตัวมั่งก็แล้วแต่ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่เราเห็นอะไรสำคัญเราเอานั้นก่อนอะไรที่จำเป็นและสำคัญเอานั้นก่อนแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆการศึกษาของเรานี่เป็นการศึกษาเปิดอิสระเสรีภาพไม่ตีกรอบกลับกันไปหมดมันเริ่มตีกรอบมาแล้วมันเริ่มกำหนดบังคับมานานจนกระทั่งสุดแบบนี้มันไม่รู้ตัวมันเผลอไปจนกลายเป็นกรอบที่เด็กอึดอัดและเด็กก็จำนนเพราะมันอยากหลายชั่วอายุคนแล้วมันเลยเชื่อตามกันมาแล้วมันก็ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นการศึกษาต้องถือว่านี่คือมาตรฐานกรอบอย่างนี้คือมาตรฐานแต่ในเชิงชั้นที่จะต้องให้ได้ตามมาตรฐานนี้มันได้จริงไหมเขาไม่รู้แล้วหนักเข้ามันได้เหมือนกันได้แต่การทดสอบหาวิธีที่จะทดสอบว่าไอ้นี่มันสอบได้ยังไงหนักเข้ามันก็ต้องเก่งข้อสอบเท่านั้นเองตอบเก่งข้อสอบได้นั่นคือตอบถูกเท่านั้นเองแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องรู้ผิวเผินได้ผิวเผินมันไม่เป็นจริงๆเพราะเราเอาเด็กของเรามาทำงานเด็กของเราสร้างของไปขายไปอะไรเด็กทำจริงๆเป็นจริงๆแล้วรู้จริงๆเข้าใจจริงๆแล้วได้ของไม่ใช่ได้แต่เปลือกได้แต่ทฤษฎีได้แต่ทำเข้าห้องแลบปีนี้เข้าห้องแลบ2ครั้งปีที่2อีก2ครั้งปีที่3มันมีเวลาเลยในครั้งเดียวจบปี4ได้เข้าห้องแลบ5ครั้งหรือ8ครั้งจบสอบถูกตอบถูกหมดคนเราไม่ได้เข้าห้องแลบประจำเลยเขียนบ้างไม่เขียนบ้างช่างหัวมันแล้วมันก็ไม่ค่อยจะขี้เกียจมันขี้เกียจเขียนกันไม่ค่อยเขียนแต่ไปถามตอบให้เขาอธิบายได้นะเด็กพวกนี้อธิบายได้ทำให้ดูได้เลยทำได้เสร็จด้วยอาตมาว่าจะเอาอย่างนี้หรือจะเอาอย่างโน้นแน่นอนคุณต้องตอบว่าเอาอย่างนี้แต่กระทรวงไม่เอา กระทรวงศึกษาธิการทุกวันนี้เขายังไม่เอาอย่างอาตมาแล้วก็ยังแต่ตอนนี้ก็ดูรู้สึกว่าจะยอมลงไปเยอะแล้วจะยอมลงไปเยอะแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคุณธรรมศีลธรรมไม่ไหวเลยเพราะอาตมาถึงเห็นว่าโอ้โหไปไม่รอดสังคมเด็กไปไม่รอดจริงๆมันโดยเฉพาะศีลธรรมมันไปใหญ่เลยแล้วมันก็ไปกันเลอะเทอะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เราก็ทำของเราไปกันแล้วกันเราเห็นว่าดีเราก็ทำไปเขาว่าเราผิดเราก็ฟังอันไหนที่มันพอปรับตัวกันเข้ากันได้ก็เอาเข้าไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรที่คิดว่าดีอยู่ทำได้ทำบางอย่างเลื่อมๆค่อนๆจะผิดกฎหมายเขาบ้างเหมือนกันด้วยซ้ำไปบางอย่างแต่อาตมาว่าเข้าคุกเพราะเรื่องนี้แต่มันดีกว่ากันเอาอาตมาก็รู้อยู่ว่ากฎหมายเขาออกมาอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกกฎหมายเขามันต้องตามคนส่วนมากและคนส่วนมากนะมันก็เลยมาขัดคนส่วนน้อยที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เจริญขึ้นไปถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ทำคนก็ไม่ได้ขัดเกลาหรือไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเพราะเอาเถอะจะจับก็จับจะเข้าคุกก็เข้าคุกกันก็ให้มันรู้กันไปอย่างนี้เป็นต้นก็ค่อยทำยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาตมาทำกองบุญสวัสดิการเงินต้นกฎหมายก็ไม่ให้มาตั้งเหมือนตั้งธนาคารเถื่อนอะใช่ไหมเนี่ยเงินกองบุญเนี่ยเอาเงินมาฝากแล้วใครจะมายืมว่ามายืมไปแล้วลงบัญชีไว้เนี่ยรัฐบาลไม่รู้เรื่องไม่ได้จะโกงกันจะทุจริตกันยังไงรัฐบาลก็ไม่รู้เรื่องแต่เราเองเรามั่นใจว่าเราไม่ได้มาทุจริตกันแล้วจะไม่มีใครมานั่งโกงกันตรงนี้เราทำกันบริสุทธิ์ใจก็ทำขึ้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขามีออมทรัพย์ยอมแล้วกฎหมายก็ยังอยู่นะทุกวันนี้เนี่ยออมทรัพย์วงทรัพย์เนี่ยมันเป็นการเงินนอกระบบนะผิดกฎหมายเนี่ยออมทรัพย์อุทรัพย์เนี่ยแต่รัฐบาลช่วยประชาชนไม่ทั่วถึงทำไม่รอดและก็เห็นว่าพิษภัยจากหน่วยการเงินส่วนกลางที่เป็นกฎตามกฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ทำให้เกิดการยุ่งยากในสังคมสิทธิอะไรต่างๆนานามันลบไปหมดเลยมันหมุนกันไม่ทั่วถึงมันใหญ่ไปหรือมันอะไรหลายอย่างหลายด้านและหลักเกณฑ์มันก็กลายเป็นใจดำไม่เกื้อไปถึงขนาดระดับคนที่มันไม่มีอะไรมากมันมีจะสะสมทีละ5บาท10บาทมันก็ไม่ไหวจะเดินทางไปไอ้ธนาคารจะต้องไปเปิดบัญชีต้องเสียค่าโน่นแหละเปิดบัญชีก็เสียละแค่ค่าสมุดเสียค่าสแตมป์ค่าจัดการโน่นนี่อะไรพวกนี้มันก็ไม่ไหวมันถูกดิยังไงก็ไม่ไหวตั้งแต่เริ่มต้นมันก็แย่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาตมาพยายามอธิบายให้ละเอียดลงไปนิดนึงสรุปแล้วก็เลยจำนนต่อระบบว่าต้องยอมรัฐบาลก็ยอมให้เกิดยกจ้องด้วยว่าโอ้โหพวกที่ทำแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มของประชาชนพวกออมทรัพย์ดีที่จริงก็ยังผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นที่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแม้การศึกษาแม่นนท์แม่นี่แม่เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยมันก็มีกฎหมายออกมาอย่างนี้แต่พฤติกรรมมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นตายมันไม่ก้าวหน้าแล้วก็ไม่ช่วยมนุษยชาติจริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะทุกวันนี้อาตมาก็เลยต้องโอ้โหต้องคอยดูคอยสังเกตการคอยจะยืดหยุ่นอย่างไรจะปรับตัวอย่างไรจะทำอย่างไรไปมันก็แสนจะยากแต่ยากเราก็ทำมันก็สนุกดีงั้นเหนื่อยหน่อยก็สนุกไม่เป็นไรนะมันเอาตรงตีเข้าเป้ามนุษย์เกิดมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่เห็นสาระสัจจะที่แท้จริงเลยว่าเกิดมาในคนเนี่ยมุ่งหมายไม่ต้องให้มันเดือดร้อนนั่นหนึ่งไม่ต้องเดือดร้อนสองนะสุดท้ายนอกจากไม่เดือดร้อนแล้วก็กลายเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ในโลกนี่เป็นแง่ใหญ่เลยอาตมาว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทีนี้ไอ้คำว่าไม่เดือดร้อนนี่ก็หมายความว่าหมดภัยหมดลำบากหมดทุกข์หมดความยุ่งยากถ้าคุณจะไปเป็นคนรวยเป็นคนที่จะต้องไปทำงานแล้วก็เอาราคาค่าอะไรมีแนวคิดอย่างทุนนิยมจะต้องแม้ทุนเท่านี้ราคาเท่านี้มันจะต้องลดไม่ได้มันจะต้องเพิ่มต้องเกินสมรรถนะเราสูงขนาดนี้มาให้ถูกกว่านี้ไม่ได้ต้องเกินอะไรพวกนี้อยู่นะถ้าทำอย่างนี้อยู่ตลอดกาลนานและรับรองเลยว่าคุณเองคุณก็จะสั่งสมสภาวะจิตคือพลังงานที่เราเรียกว่าจิตเรียกว่ากิเลสเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานชนิดนั้นแหละมันอยู่ด้วยกันจิตก็ตามกิเลสก็ตามมันอยู่ด้วยกันเป็นพลังงานที่มีนัยยะของมันต่างกันเท่านี้จิตเป็นธาตุพลังงานที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์จิตแท้ๆเนี่ย เพราะให้เป็นทางกุศลก็ได้ให้เป็นทางอกุศลก็ได้เพราะถ้าเราล้างอกุศลหมดแล้วเราก็ผลักดันจิตนี้ให้ไปเป็นพลังงานทางกุศลเท่านั้นใช้มันเป็นกุศลแม้ที่สุดแล้วเป็นกุศลมันก็ยังเป็นซ้อนอีกนะมันเป็นคุณค่าเป็นคุณงามความดีพุทธเจ้าต้องสอนซ้อนว่าอย่าไปยึดติดจิตเป็นอัตตาอย่าไปยึดจิตเป็นอัตตายึดเป็นเราเป็นของเราจนกระทั่งปล่อยก็ไม่ได้วางก็ไม่ได้หนักเข้าก็เอาไปยึดติดเอาไปข่มคนอื่นเอาไปขี่คนอื่นไปดูถูกดูแคลนคนอื่นอีกด้วยมันก็ซ้อนมันก็เลวซ้อนไปอีกเพราะฉะนั้นพุทธถึงสอนละเอียดละออหมดเลยเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าจริงและพ้นทุกข์พ้นลำบากพ้นยากแน่นอนล้างกิเลสตัวเหตุเพราะฉันจะรู้ชีวิตจริงว่าชีวิตกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่น้อยเข้าไว้ฝึกดูทดสอบจนกระทั่งถึงที่สุดโอ้กินวันละมื้อก็พอจริงๆอิหลีตัวแล้วภาษาอีสานมันตลกนะตัวนี่แปลว่าโกหกอิหลีนี่แปลว่าจริงอีหลีตัวแหละเอ๊ะทำไมทั้งอีหลีต้องบอกจริงแล้วก็โกหกซ้อนอีกภาษาเขาอีหลีตัวแหละอะไรมาอีหลีตัวแหละอีหลีตัวแหละอีหลีตัวแหละทำไมต้องตัวล่ะตัวมันโกหกล่ะจะบอกว่าอีหลีก็ทำไมต้องมีโกหกนะมันจริงๆเลยชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าเราเองเราตรวจสอบกินใช้แล้วลดลงมามันจะเป็นชีวิตที่ไม่เปลืองมันพอกินวันละหนก็พอเสื้อผ้าหน้าแพรใช้ขนาดนี้แหละไม่ต้องไปมากยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งไม่เป็นคนผลาญสังคมไม่เป็นคนเปลืองสังคมเราเอาไว้แค่นี้พอของเราพอใช้จริงๆไม่กระเบียดกระเสียนไม่ทรมานตนนอกนั้นสะพัดให้คนอื่นเขาใช้มันก็เป็นคุณค่าในโลกประโยชน์ในสังคมประโยชน์ในมนุษยชาติมันก็เกิดแล้วใช่ไหมเพราะคนที่เข้าใจสัจจะถูกๆตรงๆนี่ไม่ได้ทำให้โลกเดือดร้อนไม่กระเบียดกระเสียนโลกไม่ได้เป็นตัวแย่งตัวชิงในโลกแต่เป็นตัวคุณค่าประโยชน์สร้างสรรค์ตัวเองไม่ได้อยู่งอมืองอเท้าสร้างสรรค์แล้วก็แบ่งกินแบ่งใช้สมมติสมรรถนะของเราวันละพันเราก็กินใช้วันละ200หรือวันละ100เดียวนอกนั้นก็สะพัดไปเกื้อกูลคนอื่นไปทันทีไม่ต้องมากักตุนไว้ที่นี่ก่อน5วัน8วันแล้วค่อยจ่ายออกวันนี้จ่ายไป300วันนี้จ่ายไปอีก300กว่าจะหมด800เสียเวลาไม่ต้องเสียเวลากักตุนเลยสะพัดเร็วทั้งเร็วทั้งทันทีทั้งมีคุณค่าอย่างที่เรียกว่าเป็นสภาพเศรษฐศาสตร์ที่สมบูรณ์มากนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสมรรถนะของมนุษย์เนี่ยถ้าเข้าใจความเป็นมนุษย์แล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยมาปิดกั้นในการที่จะมีสมรรถนะอย่างมากไม่ห้ามกั้นในการศึกษาไม่แต่สิ่งที่ไม่น่าไปเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนไปเรียนวิธีการวิชาการของอบายมุขที่ก็ต้องเก่งต้องสามารถต้องใช้แรงงานทุนรอนเวลาอะไรไปฝึกฝนอบรมโอ้ยกว่าจะเตะฟุตบอลได้เก่งกว่าจะตีปิงปองเก่งกว่าจะตีกอล์ฟเก่งกว่าจะกระโดดยิมนาสติกเก่งกว่าจะไปหกเมตรตีนักกว่าก็จะไปแอคอาร์ตเต้นตะบำตำลองอะไรมากมายโอ้โหเหงื่อไหลใครย้อยเก่งแล้วมันสาระอะไรนักหนาก็เราก็จะรู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ต้องไปทำหรอกเสียเวลาเสียแรงงานแล้วก็มอมเมาคนด้วยซ้ำไปเราก็รู้ว่าความมอมเมาคืออะไรความติดยึดหลงไหลซึ่งไม่ได้เรื่องได้ราวเป็นสาระหรืออสาระชัดเจนในสาระอสาระแบ่งถูกแล้วเราก็ไม่เอาในสิ่งที่เป็นอสาระมาใช้เวลาใช้สมรรถนะใช้ทุนรอนที่มีสร้างสิ่งที่เป็นสาระแท้ๆแต่ก็ไม่ได้เป็นคนซีเรียสจนกระทั่งโอ้โหไม่บันเทิงเริงรมไม่ยิ้มแย้งไม่เบิกบานไม่สดชื่นไม่สนุกสนานอะไรเลยโอ้ยบ่แมนบ่แมนไม่ใช่เลยขอยืนยันนะไม่ใช่เลยศาสนาพุทธไม่ได้เป็นคนซีเรียสศาสนาพุทธทับแปลว่ารู้ตื่นอ้าวเบิกบานธรรมนิยโม ไม่ได้เป็นคนอับเฉาเหี่ยวแห้งคือเครียดคือไม่เลยสดชื่นเบิกบานร่าเริงแต่ไม่ร่าซ่าแต่ไ อะไรก็หมายรู้มันเกินไปมันมากไปแล้วเบิกบานอยู่แม่อาตมาว่าอารมณ์จิตหรือว่าจิตที่มันมีคุณลักษณะชนิดนี้เนี่ยเมื่อมันถึงจุดนั้นมันก็คือจุดนั้นมันเป็นอาการอย่างนั้นเราไม่ได้ไปกินแรงใครหรือเราไม่ได้ไปบำเรอตนเองมากมายอะไรไม่ได้เพียงกรณีอย่างนี้แหละปีติยินดีเบิกบานมีความปราโมทประมุชชะเป็นความรื่นเริงร่าเริงประมุชชะมันก็สบายสบายพอไปแต่อย่าไปยึดติดว่าถ้าเราไม่ได้อารมณ์อย่างนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้อึดอัดกดดันสั่งสมเข้าไปอีกไม่ใช่นะมันอาศัยมันเป็นอารมณ์ที่ต้องอาศัยมันบ้างมันไม่มากนักก็ไม่เป็นไรถ้ามันจะมีมากก็อย่าไปหลงมากมากๆจงมาพาเราบอกว่าโอ้โหมากแล้วจะจัดจ้านแล้วเนี่ยเราต้องได้มากๆขนาดนี้บอกถ้าไม่ได้ถึงขีดนี้ถ้าเราไม่เบิกบานร่าเริงถึงขีดนี้โหชีวิตไม่ไหวเราชีวิตมันอับเฉาชีวิตเศร้าสร้อยรื่นเริงน้อยไปเบิกบานน้อยไปคุณก็กินเปลืองใช้เปลืองเหมือนกันนะแม้จะเสพความเบิกบานอะไรกันขนาดนั้นมันมากไปพวกนี้เป็นรายละเอียดจริงๆแล้วความเบิกบานร่าเริงในใจใจเราเบิกบานร่าเริงเนี่ยต้องไปหาเอาจากใครไหมไปซื้อมาจากร้านค้าร้านใหญ่ๆเลยร้านอะไรร้านเดี๋ยวนี้ใครใหญ่คาฟูโรตัสแต่ใครร้านใหญ่ไปซื้อเอาจากเรามีไหมไม่เกี่ยวหรอกเบิกบานแล้วก็เบิกบานที่เราเป็นแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าให้ควบคุมอารมณ์เบิกบานมากไปก็น่าเกลียดสมณะสารูปจะกลายเป็นคนว่าล่าซาอะไรน่าเกลียดเพราะจะยิ้มแย้มจะหัวเราะจะแสดงอารมณ์เบิกบานอย่างโน้นนี้ให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในพอประมาณนะทีนี้พวกที่เข้าใจว่าโอ้ต้องไม่แสดงอาการพวกนี้ออกมากมายจะต้องไม่หัวเราะไม่ยิ้มแย้มไม่อะไรเลยพวกตรงอะตรงจัดก็ไปเลยกลายเป็นพระหน้าบึ้งยิ้มไม่ได้ยิ้มเดี๋ยวเสียสมณะสารูปยิ้มไม่ได้มันก็โอ้โหแล้วใครจะกล้าเข้าใกล้เล่าแบบนั้นอะเนาะนั่นที่เราเองเราเบิกบานเนี่ยเรารู้อาการนั้นมีอยู่จิตในจิตเราเบิกบานอย่างนั้นอาการอย่างนั้นเราทำใส่จิตเราได้และเราก็ได้อาศัยชั่วคราวหนักสุดไปกว่านั้นอีกแม้อารมณ์เบิกบานอย่างนี้อย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าไม่ได้มันแล้วมันทุกข์ถ้าไม่ได้มันแล้วเนี่ยมันขาดถ้าไม่ได้แล้วเป็นคนที่ไม่เต็มมันต้องได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจองเวรจองกรรมต่อไปไม่อายไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าคนเข้าใจละเอียดละอออย่างนี้แล้วนะก็ระวังมันเบิกบานได้แล้วมันจะเบิกบานเกินไปกันแล้วกันระวังหน่อยกันแล้วกันเท่านั้นน่ะทุกวันนี้อาตมาออกจะรู้สึกตัวว่าตัวเองมันชักราซาไปหน่อยแล้วนะชักเบิกบานมากไปหน่อยแล้วหลายคนว่ากันโอ้เนี่ยเกินไปแล้วอาตมาก็ว่าเอานะอาตมาทำอย่างนี้หลายคนเข้าใจอยู่หรอกแต่ถ้าไปที่ข้างนอกบางทีอาตมาก็ไปแสดงอาการอย่างนี้กับคนข้างนอกหรอกไปข้างนอกจะไปล่าซ่าอย่างนี้ข้างนอกอาตมาก็ไม่กล้าทำเพราะคนเข้าใจยังไม่ได้มันมีอยู่เยอะแล้วมันดูว่ามันเกินไปอย่างนี้สมณะสารูปไม่ดีเลยเนี่ยหัวเราะยิ้มแย้มมากไปเบิกบานเล่นหัวมากเกินไปตลกมากไปไม่ไหวหรอกแบบนี้ต้องสึกไปเปียอยู่ในคณะเชิญยิ้มเดี๋ยวก็เขาจะจัดให้ไปอยู่ในพวกที่อยู่ควรอยู่ซะมันไม่ดีนะไม่ต้องมาอยู่เชิญยิ้มมาอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วนะนี่คือความเข้าใจที่เราจะรู้สัจจะละเอียดละอ่อนแล้วเราก็ใช้จริงอาศัยจริงเราทำได้จะเบิกบานก็เบิกบานได้จะหยุดจะนิ่งขรึมก็ขรึมได้จะดุยังดุได้เลยใครเชื่อว่าอาตมาดุเป็นพอโดนมาหลายหมัดนะหลายคนบางคนโดนมาหลายหมัดดุเป็นแต่เราดุนี่นะเราต้องดุว่าดุนี่คือเรารู้เจตนารมณ์ว่าเราดุมันเป็นกรรมกิริยาที่จะต้องใช้อย่างนี้กาละนี้กับคนคนนี้หรืออย่างนี้ต้องทำเมื่อทำแล้วเนี่ยใจเราได้มีการสังขารในขณะที่ดุไปในเพราะว่านี่อารมณ์โกรธนะอารมณ์ชังอารมณ์ไม่ชอบมีไหมถ้ามันไม่ได้มีแต่ปรารถนาดีมีแต่อารมณ์ดีๆไม่ได้โกรธก็ไม่มีปรารถนาร้ายก็ไม่มีแต่ต้อง ดูอย่างเงี้ยถ้าไม่ดูอย่างงี้มันไม่ได้ผลนะมันต้องทำเหมือนกันเหนื่อยนะบางทีนี่เรานานๆทำทีโอ้โหมันไม่คล่องนะไอ้ไม่คล่องนี่ยากนะคุณยากต้องใช้แคลอรี่มาช่วยเยอะต้องใช้แคลอรี่มาช่วยเยอะบางทีร้อนเลยตัวเองร้อนเลยเอาจริงนี่บอกความลับถ้าทำมากๆบ่อยๆอายุสั้นแน่นอนนะอายุสั้นเพราะมันไม่ดูดีนะเนี่ยแล้วนี่ก็ขยายความละเอียดละออไปพยายามอาศัยรูปธรรมหรืออาศัยสิ่งจริงอธิบายธรรมะให้ฟังกว่าจะได้อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเรียนรู้สัจจะจริงๆนะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจสัจจะพวกนี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็สบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเนี่ยไม่ได้ง่ายๆมันถ้าเรามาศึกษาอย่างนี้แล้วเราจะสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนได้ดีขึ้นและก็มีคุณค่าประโยชน์ต่อคนมากขึ้นเพราะสมรรถนะของเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราก็เป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบเอารัดเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวขี้หวงเราสะพัดเกื้อกูลคนอื่นไปอีกมันก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ตามกรรมกิริยาของเราที่ได้กระทำอยู่เป็นเรื่องสัจจะใครจะเห็นใครจะไม่เห็นใครจะรู้ไม่รู้ไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหานะขอให้มันเป็นกรรมกิริยาการงานที่เราได้สร้างสรรค์เสียสละจริงแล้วก็ทำไปขอให้มันเป็นกรรมกิริยาการงานที่เราได้สร้างสรรค์เสียสละจริงแล้วก็ทำไปวันๆคืนๆก็สบายได้ทำไปแล้วก็แล้วกันมีเวลาอีกก็ทำอีกผลมันจะเกิดตามมาที่อาตมาว่าอาตมาทำมาเนี่ยเกิดผลขึ้นมาเนี่ยโอ้มนุษย์ที่รับได้เอาไปฝึกฝนได้ทำได้ขึ้นมาเป็นบุคคลขึ้นมาจนกระทั่งมาเกิดวัฒนธรรมเกิดวิถีทางของบุญนิยมวิถีบุญนิยมวิถีดำเนินการเนี่ยมาทำอย่างนี้แหละคนนั้นคนนี้มาคนนั้นเข้ามาได้มากหน่อยก็ช่วยมากหน่อยคนนี้เข้ามาได้น้อยหน่อยก็ช่วยน้อยหน่อยคนนี้ช่วยไม่ได้เลยต้องให้เราช่วยก็ช่วยแต่จะให้ไปอ้าขาภาวะปีกช่วยคนมากมากทุนรอนที่หมุนเวียนในที่นี้ยังไม่มากพออ้าวยกตัวอย่างในเรื่องของทุนรอนหมุนเวียนนิดหนึ่งนี่เป็นภาษาธรรมะนะฟังดีๆอย่างปฐมโศกที่สติอโศกนี่มันยังไม่เป็นรูประบบที่ลงตัวชัดทีเดียวยังยกตัวอย่างไม่ได้ยกตัวอย่างปฐมโศก ปฐมโศกมีโรงงานตอนมีโรงงานโรงงานก็กำลังพัฒนาตัวเข้าไปตอนนี้สร้างสรรค์มีระบบอย่างมีวิชาการเลยมีนักรู้มีผู้รู้ผู้ไรเข้ามาดูแลให้คำแนะนำและคอยตรวจสอบเราก็เต็มใจเป็นโรงงานผลิตให้ได้ GMP เป็นโรงงานมาตรฐานเป็นโรงงานมาตรฐานที่จะผลิตที่จะสร้างอะไรให้ดีจริงๆและเจตนาของเราดีแล้วก็แม้มีรายได้รายได้ก็มีทั้งจ้างที่ปฐมโศกนี่มันซับซ้อนนะมีจ้างคนนอกแต่มาอยู่ในนี้ต้องอยู่ในระบบของเราจะกินจะอยู่จะมีพฤติกรรมอะไรมันนั่งสูบบุหรี่ปุ๋ยไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมานั่งกินนั่งอยู่ไม่เป็นเวลาไม่ได้แม้แต่ที่สุดถ้าอยู่ในนี้กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมีจ้างอยู่ขณะนี้มีชั่วโมงละ10บาทกับ17บาทสูงสุดที่ปฐมโศกโรงงานสูงสุด17บาทเนี่ยจบปริญญากำลังทำปริญญาโทชั่วโมงละ17บาทเขาก็มาทำวันหนึ่งบางวันเขาเต็มวันเขาทำได้8ชั่วโมงเท่าไหร่17บาทนะ83เท่าไหร่24 818นะ83 24มัน5ได้ยังไงล่ะชั่วโมงละ178ชั่วโมงแล้วแบบนะอ้าวปริญญาโทรชั่วโมงละ100ปัน1336บาทถ้าเขาทำเต็มนะถ้าไม่เต็มเขาไม่ได้คิดเป็นชั่วโมงเขาจะมาพาดท้ายเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ตามใจทำแล้วก็ได้นี่เป็นต้นนอกนั้นคนก็ทำวันละ10บาทมั่ง17บาทมั่งเขาก็เต็มใจทำเคยถาม นะที่พวกเราเคยถามว่าทำไมล่ะคุณมีความรู้มีขนาดนี้ไปทำอะไรที่อื่นราคาได้มากกว่านี้เขาบอกเขาต้องการมาที่นี่ศึกษาที่นี่เขาได้ฝึกฝนตัวเองด้วยหนึ่งเขาอยากกินมังสวิรัตสองเขาอยากศึกษาเนี่ยอย่างนี้เขาเห็นดีนี่ก็เป็นเรื่องอิสระเสรีภาพไม่ใช่เป็นบังคับเขาผิดกฎหมายแรงงานไหมผิดกฎหมายแรงงานวันหนึ่งเท่าไหร่169บาทเห็นไหมผิดกฎหมายแรงงานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยที่อาตมาบอกหลายอย่างมันผิดกฎหมายแรงงานยิ่งพวกเรามาทำงานที่นี่เนี่ยไม่เอาตังค์เลยเนี่ยบริษัทพลังบุญเงินเดือน 2,000 บาทนี่ผิดกฎหมายแรงงานแต่มีทางออกของเราบอกไม่ผิดหรอกเราลงบัญชีเบิกออกครบตามกฎหมายแรงงานว่าต้องจ่ายอย่างต่ำที่สุดคนละเท่านี้วันละเท่านี้ตกเดือนละเท่านี้ดูมัน400 500เอ้ย 4,000 5,000 อาตมาจำไม่ได้เราก็เซ็นออกหมดแต่เขารับจริงๆ 2,000 นอกนั้นเขาเอาเข้ากองกลางหมดสละไปเป็นกองกลางหมดจะบอกผิดกฎหมายไหมไม่ผิดเขารับแต่เขาจะสละมันเรื่องของเขาคุณอย่ามายุ่งอะไรกับฉันน่ะฉันจะรับเท่านี้ 2,000 นอกนั้นฉันจะให้เขาไปทำบุญทำทานมันเรื่องอะไรเลยใส่เกือกไม่เข้าเรื่องเกือกนี่เขาถือว่าเกียรติคนไม่มีเกือกนี่คือคนไม่มีเกียรติคนไม่ใส่เกือกไม่มีเกียรติไม่ให้เข้าไม่ขึ้นไปที่ทำงานนี้ไม่มีเกือกเข้าไปสอบก็สอบไม่ได้คุณไม่ใส่เกือกมาไม่ให้เข้าสอบเพราะคนไม่มีเกียรติพอเดี๋ยวนี้เกือกเขาเลยเป็นเกียรติเกียรติเขาไปอยู่ที่เกือกนี่ก็อาตมาก็พูดให้ฟังอ่ะพูดมันอย่างเงี้ยพูดแสลงสังคมอยู่บ้างอ่ะมันก็เขาจะยึดอย่างนั้นจริงๆเราก็ว่างั้นเขาสรุปแล้วโรงงานนี้นี่มีคนทำงานฟรีก็เยอะเป็นหลักต้องมีคนทำงานฟรีมากพอจึงจะให้มีรายถ้าโรงงานของบุญนิยมแท้อย่างโรงงานแท้เงี้ยมีคนที่ทำงานฟรีมากพอและแข็งแรงไม่หวั่นไหวว่าคนอื่นเขามีรายได้นะแล้วคุณไม่รายได้แล้วคุณจะริษยากันไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ทำมันนี่มันเอาเงินนะนี่มันมีเรารายได้แล้วมันมาทำน้อยกว่าอะไรมากกว่าอะไรมาเกี่ยงกันมาเอาเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุทะเลาะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตวิญญาณแข็งแรงไม่ได้เกี่ยงไม่ได้ต่อรองไม่ได้ไปเปรียบเทียบไม่ได้ไปยกว่าน้อยว่ามากอะไรคนจะยอมรับเข้ามาช่วยแรงงานแต่เขามีความจำเป็นหรือเขาจะต้องเอาเงินหลายอย่างเข้ามาอยู่ที่นี่เขาก็ปฏิบัติตามระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับอะไรของเราเขาก็ไม่ได้ทำให้รวนเรให้เสียงานอะไรแต่เราก็มาสอนเขามักน้อยด้วยซ้ำเขาก็เต็มใจจะมามักน้อยงี้ทั้งๆที่เขามีสิทธิ์ที่จะไปเอามากกว่านั้นแต่เขาไม่เอาเขาจะมาเอาที่นี่แหละอย่างนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วนี่คือเอาความจริงมาอธิบายสู่พวกเราฟังสรุปแล้วโรงงานนี้ตอนนี้ก็ขยายงานได้ขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะมีทั้งคนที่เป็นแกนเป็นหลักจะมีที่จริงโรงงานนี้ขณะนี้เนี่ยจะมีคนงานได้ประมาณสัก200คนแต่ตอนนี้มีอยู่50กว่าคนรวมทั้งหมดทั้งจอนทั้งจำทั้งคนที่เป็นคนงานที่ไม่เอาค่าแรงงานเลยสักบาทมีมากมีการตอกบัตรคนที่ไม่เอาตังค์เลยก็ตอกบัตรเวลาเข้าทำงานออกทำงานมีการตอกบัตรมาทำงานฟรีไม่ฟรีตอกบัตรทั้งนั้นตามแต่ชั่วโมงที่คนมาทำงานเพราะงั้นจะเอาอันนั้นไปลงบัญชีวัดได้ว่าใครมาทำงานแล้วมาเท่าไหร่ก็เอาอันนั้นไปเป็นตัวกำหนดใครจะไปนั่งตามคนนู้นนี่อยู่มันไม่ได้มันต้องมีหลักฐานเพราะนี่เป็นวิธีการของสังคมเขาก็ชัดเจนเขาก็ทำอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วมันก็จะผลิตเนี่ยยังมีคนงานยังไม่ครบยังมีคนงานเข้ามาทำงานอีกเครื่องยนต์เครื่องใช้งานเครื่องทำงานก็ยังมีอยู่นี่มีเครื่องมือเป็นโรงงานแบบบุญนิยมเครื่องมือเครื่องใช้พวกนี้ก็ซื้อมาแล้วถ้าเป็นโรงงานทางทุนนิยมนะจะต้องเสียดอกเบี้ยของจะต้องเสียเศรษฐกิจทางอะไรอะไรของเขาเองเขาจะอยู่ไม่รอดแต่ของเรานี่อยู่รอดนี่จะเห็นได้ว่าบุญนิยมนี่มันสะดวกมากเลยของพวกนี้เราดูแลอย่าให้มันเสื่อมค่ามากนักถึงเวลาทำก็บางทีเนี่ยเครื่องนี้เดินอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเท่านั้นทั้งแต่เครื่องนี้โอ้โหเดินทุกวันก็ได้และจะมีประสิทธิภาพผลิตได้เขาเยอะราคามันเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นทุนนิยมนี่เขาบวกลบคูณหารหมดเลยเขาไม่คุ้มเขาทำไม่ได้ไม่รอดอยู่ไม่ได้ด้วยยิ่งไปคิดแบบวิธีต้องเอาเงินจากแบงก์เอาแบงก์มาหมุนมาอะไรถ้าไม่ทำงี้เอาเงินไปเข้าแบงก์ดีกว่าได้ดอกเท่านั้นที่ไม่เอาเข้าแบงก์เอามาซื้อของทิ้งไว้งี้เสียเลยนี่พวกนักคิดทุนนิยมก็คิดกันหัวแตกเลยแต่ของเราไม่ได้คิดอย่างนั้นของเราบอกไม่มีปัญหานี่สะดวกดีมีคนมาทำก็ทำถ้าผลิตได้เพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเป็นการเพิ่มได้มีประสิทธิภาพได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำเดือนหนึ่งประมาณ2ล้านผลิต ัตถุดิบออกมาแล้วก็เอาไปขายในตลาดเงินก็จะหมุนประมาณเดือนหนึ่งสองล้านเงินเดือนสองล้านเนี่ยไม่ใช่เงินเดือนเงินรายได้ของอันนี้ผลิตได้เดือนสองล้านเนี่ยก็จะมีส่วนเหลือส่วนเกินทั้งที่เราขายแบบบุญนิยมนี่แหละนะขายแบบบุญนิยมเนี่ยเราได้มันจะมีเงินค่าแรงงานค่าโน่นค่านี่ที่มันทุนมันทดเข้ามาในตัวของมันอีกเยอะมันจะได้ตกเดือนหนึ่งสองล้านนี่ตกได้ถึงห้าแสนสองล้านนี่มันจะเป็นส่วนเหลือส่วนเกินอยู่ถึงห้าแสนไม่น้อยกว่าห้าแสนขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นตกลงโรงงานของที่ปฐมโศกเนี่ยนี่ก็เพิ่งจะเปิดมาปีกว่าๆ2ปีนะปีกว่าๆ2ปียังไม่ถึง2ปีดีมั้งจะตมาจําไม่แม่นเราต้องยืมเงินเกื้อเราไม่ได้กู้เงินเราเกื้อยืมเงินของคนนั้นคนนี้มาหลายเจ้าลงทุนไป30ล้านกว่าบาทเกือบ40ล้านโรงงานนี้สรุปแล้วมีเงินตนเองบ้างมีเงินนั่นเงินนี่บ้างมีเงินทำบุญบ้างเลยโรงงานนี้เป็นหนี้เขาอยู่20กว่าล้านเป็นหนี้เขาอยู่20กว่าล้านนี่คืองบตอนที่เปิดโรงงานเป็นหนุนก็อยู่ไม่ใช่เป็นหนี้ขออภัยเพราะไม่มีดอกแล้วเราก็ไม่ได้มาเร่งรัดจะใช้เมื่อไรอะไรต่ออะไรของเราไม่เร่งรัดเพราะว่าระบบนโยบายของเราเข้าท่าแล้วแล้วโรงงานนี้ก็เลยพยายามหมุนทั้งกินทั้งใช้อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละเงินที่ได้ส่วนเกินก็มาหมุนกินหมุนใช้เดี๋ยวนี้ค่าไฟมันที่ปฐมโศกนี้ค่าไฟเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทค่าไฟเนี่ยไฟฟ้าค่าโทรศัพท์เกือบแสนที่ปฐมโศกตอนนี้ค่าโทรศัพท์ส่วนค่าเครื่องจักรกลค่าบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์หนักๆ ก็คือรถยนต์มีรถแท็กเตอร์มีรถโฟกลิฟต์มีรถใดก็แล้วแต่มันก็มีเครื่องกลหนักของกลเบาอะไรอยู่ในนั้นใช้เดือนหนึ่งสองแสนค่ารักษาได้ค่าน้ำมันค่าใช้ค่าเครื่องใช้พวกนี้เครื่องกลต่างๆประมาณเดือนหนึ่งสองแสนนี่ยกตัวอย่างง่ายๆค่าข่าวค่าน้ำค่านวลค่านี่ค่าอะไรต่างๆนานาแม้แต่ค่ากระจุกกระจิกอะไรก็แล้วแต่ก็กินก็ใช้หมุนเวียนอยู่ในบริษัทเนี่ยอยู่ในกองสีนั่นนะสรุปแล้วเงินก็เรายังหักออกมาใช้หนี้ใช้หนุนใช้หนุนใช้เงินหนุนใช้คืนเงินหนุนเขาเหลือ15ล้านตอนนี้ในระยะปีกว่ามีถึง2ปีดีมั้งเหลือ15ล้านนี่เป็นการนี่เล่าให้ฟังอาตมาเอารูปธรรมเอารูปธรรมที่จริงมาเล่าให้ฟังว่าระบบบุญนิยมแล้วก็ตอนนี้งานก็เพิ่มคนงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เร็วไม่ปูดปราดเหมือนโลกทุนนิยมเขาไม่ปูดปราดแต่อาตมาว่ามันแน่นและได้คนที่มีปัญญาและเต็มใจปัญญาเข้าใจและเต็มใจมาทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างรังสรรค์สิ่งเหล่านี้เข้าไปเรื่อยๆยากแต่อาตมาว่ามันเป็นสิ่งที่ถาวรยั่งยืนและพร้อมกับสมรรถภาพพระราดรภาพอิสระเสรีภาพบูรณาภาพเนี่ยมันเกิดบูรณาการอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมมันจะเกิดบูรณาการมันเกิดการมีส่วนดีส่วนขยายผลเพิ่มขึ้นไปนี่พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมนี่เป็นงานอุตสาหกรรมของอโศกซึ่งอาตมาคิดไปถึงอนาคตอยู่ว่าในอนาคตเราจะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆมั้ยอาตมาว่าคงไม่ต้องแบ่งย่อยแบ่งย่อยไปแต่ละแห่งหลายแห่งค่าใช้จ่ายค่าขนส่งและวัสดุที่จะเอามามันจะเหมาะสมกับภูมิประเทศที่นี่มีวัตถุดิบของย่านนี้ขนส่งง่ายแล้วก็เกื้อกูลคนย่านนี้กันไปมาสะดวกอะไรพวกนี้ต่างเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมีรายละเอียดอีกเยอะเพราะอาตมาว่าโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ของอโศกนี้จะไม่เกิดง่ายจะเกิดง่ายด้วยอย่างไรอาตมายังนึกว่ารูปไม่ออกหรอกแต่อาตมาว่าจะไม่เกิดง่ายแต่จะเกิดโรงงานเล็กอย่างเงี้ยย่อยแล้วแจกไปตอนนี้เรามีที่นี่มีที่สาสองมีที่นี่ก็พยายามจะมีแต่ก็ยังบุญยังไม่มาบุญยังไม่มามันก็เลยยังไม่ได้มีก็มีย่อยๆไปก็จักกระแจกไปตามเรื่องก่อนนี่คือการสร้างสังคมหรือว่าการมีสังคมในรูปแบบบุญนิยมที่มีรายละเอียดอาตมาพยายามหยิบรูปธรรมต่างๆมาอธิบายพอเราฟังเพื่อจะให้เข้าใจซาบซึ้งให้เข้าใจอะไรลึกๆในนี้มันขึ้นอยู่ที่คนถ้าคนไม่เป็นหลักมันทำไมถึงไม่รีบไม่ได้ ถ้าโรงงานสมมติอย่างโรงงานบุญนิยมโรงงานยาที่ปฐมเนี่ยมีคนทำงานฟรี2หรือ5คนนอกนั้นคนอีก40กว่าคนทำงานเอาเงินทั้งนั้นคุณว่าเป็นไงในอนาคตไปไม่รอดหรอกหนักเข้ามันก็จะคนมันไม่เป็นตัวอย่างไม่เป็นน้ำหนักแต่ถ้าโดยจิตวิทยาธรรมดาเนี่ยคนทำงาน50กว่าคนมีคนทำงานไม่เอาเงินอยู่ถึง30เอาเงินอยู่ไม่ถึง20คนหรือ20คนเพราะฉะนั้นคน20คนนี้เขาจะไม่กล้าหืออะไรทั้งนั้นน่ะเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะศึกษาด้วยเออเราอยู่ยังไงเบิกบานอะไรยังไงมีคุณค่าอะไรอย่างไรอย่างต่างๆนานามันไม่มีคำอธิบายแต่มันออสโมซิสแน่นอนใช่ไหมมันจะซึมไหลเวียนให้เห็นโดยนามธรรมโดยพฤติกรรมโดยอะไรก็แล้วแต่สิ่งอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเข้าใจแล้วมันศึกษาได้เพราะงั้นทำไมอาตมาถึงไม่ยอมอนุโลมทำไมอาตมาถึงไม่มาเข้มงวดกวดขันอยู่งี้บอกไม่ยอมอนุโลมไม่ได้อันนี้ต้องอย่างนี้ก่อนรายละเอียดเหล่านี้มันมีอีกเยอะที่อาตมายังไม่พูดแล้วก็ค่อยพูดมาตามเมื่อมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่หยิบมาอธิบายได้ก็ค่อยอธิบายอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะโรงงานอย่างนี้ก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นการศึกษาก็ตามครูที่มีน้ำใจแข็งแรงและต้องจริงจังทุกวันนี้ก็ยังไม่มากเพราะฉะนั้นจะให้รับเด็กนักเรียนมากไม่ได้เด็กนักเรียนมากๆครูตายแล้วก็อนุโลมต้องเอาครูข้างนอกก็มาช่วยนะไม่งั้นไม่ทันกระทรวงเขาทำรอบอส่งเขาไม่ได้อะไรมันไม่ได้นะมันบีบคั้นไปหมดเพราะจะต้องค่อยๆเป็นไปทำไมใจดำทำไมไม่เปิดทำไมต้องมีเข้มงวดกวดขันดูก็จะเข้ามาเป็นนักเรียนก็จะต้องโอ้โหเข้าค่ายสามค่ายห้าค่ายรีดเกินไปทารุณคนก็ว่าทนฟังไปก่อนแต่เราว่าอาตมาว่าอาตมามีความเข้าใจในตัวเองอยู่เยอะว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้มันมีรายละเอียดอีกไม่ใช่น้อยที่เราจำเป็นที่ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะไม่ว่าในด้านการศึกษาทั้งด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมด้านพาณิชย์ด้านอะไรก็แล้วแต่โอ้มีความซับซ้อนอีกเยอะสรุปแล้วคนจะต้องเปลี่ยนพันธุ์ใหม่เปลี่ยนแนวคิดใหม่เปลี่ยนความเป็นอยู่ใหม่และคนเหล่านี้แหละเมื่อมาเป็นคนชนิดนี้ขึ้นมาได้จริงแล้วมันจึงจะสร้างสังคมขึ้นมาเป็นรูปแบบสังคมบุญนิยมหรือจะเรียกระบบบุญนิยมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาตมาว่าคนหาทางที่จะมาอย่างนี้อยู่จะหาทางเพื่อที่จะให้เกิดอิสระเสรีภาพให้เกิดพระราดรภาพให้เกิดสันติภาพให้เกิดสมรรถภาพเกิดบูรณภาพอย่างสมบูรณ์จริงๆบูรณะก็คือสมบูรณ์นั่นแหละบูรณะเอาศัพท์เอาภาษามาใช้เราต้องพยายามให้มันเกิดสภาพพวกนี้เพื่อยืนยันว่าโลกมนุษย์นี้เป็นไปได้ทำได้ยากไหมยากดีไหมดีเร็วไหมช้า มันจะไม่ช้าได้ยังไงในเมื่อคนคุณว่าจะเร็วได้ไหมได้ต่อเมื่อพลโลก 6,000 ล้านนี้มาเป็นอโศกสัก 4,000 ล้านนี่รับรองเร็ววิ่งจูดเลยอีก 2,000 ล้านเนี่ยมันมีทางที่จะมาต้านมาดึงมาอะไรแล้วเขาจะเข้าแล้วมันจะถูกอันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ออสโมซิสเลยเหนียวนำมาหมดเลยมันจะเหนียวนำมาหมดจะเกิดแรงเหนียวนำที่สูงมากเลยทุกวันนี้เนี่ยอโศกเป็นเหนียวนำเข้ามาได้ไหมเหนียวมามีลูกดีดมาเหนียวไม่เข้ามีแต่ลูกดีดมาเหนียวเราเหนียวนำมามันไม่มีแรงเหนียวนำมันไม่มีการดูดได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเสียใจว่าทำไมนะเราคนมันไม่ยินดีมันไม่ยอมรับเราไปนี่เขารังเกียจยี่นาเป็นลูกอีแรงไปก่อนอีแรงไม่ได้ทำลายสังคมอีแรงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เก็บกวาดรักษาความสกปรกให้แก่โลกให้แก่อะไรต่ออะไรและก็มาอยู่มารุกรานอะไรบินว่อนอยู่ไกลๆได้กลิ่นแล้วค่อยมาเมื่อคุณไม่อยู่ด้วยมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดได้ไรให้เรียบร้อยมีเมตตาเกื้อกูลไม่แย่งไม่ชิงไม่ไปรุกรานไม่ไปเกะกะไม่ทำอะไรนั่นแต่คนก็รังเกียจแรงนะไม่เป็นไรรังเกียจไม่เป็นไรอาตมาถึงบอกโอ้โหกว่าเราจะเห็นสัตว์ที่มัน ตรงกับเรานี่เหมาะกับเรานี่ตั้งนานเนาะกว่าจะรู้ว่าเราเป็นอีแรงไปสมมติตัวเองเป็นสกังมาตั้งนานๆว่าสัตว์ต่างประเทศด้วยแหมตั้งนานอีแรงนี่ต่างประเทศเขาก็มีนะสัตว์ชนิดนี้นะเราก็โอ้โหเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเป็นอีแรงเอาละอาตมาขยายความหรืออธิบายธรรมะอะไรอะไรพยายามที่อธิบายง่ายๆเรานั่งฟังกันไปวันนั้นวันนี้ก็อธิบายนิดอธิบายหน่อยอะไรไปก็คิดว่าได้มีอสุตังสุนาตินะอะไรที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ฟังเพิ่มขึ้นไหมนะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะสิ่งที่เข้าใจอยู่แล้วก็เข้าใจลึกขึ้นสิ่งที่ยังสงสัยวิจิกิจฉาก็คลายลงนะคลายวิจิกิจฉาคลายคล่องใจละเอียดลึกซึ้งขึ้นทิฏฐิของคุณก็ดีขึ้นตรงขึ้นทิฏฐิก็เจริญขึ้นมาอีกเป็นสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆจิตใจก็โปร่งใสเรื่มใสมีกำลังวังชามีศรัทธาอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมนะนี่เป็นอนิสงส์ห้าข้อของที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้เอาสัจจะมาตรัสทั้งนั้นแหละสิ่งดีสิ่งจริงอาตมาได้เทศไปใช้เวลาเทศไปถึง 5:15 แล้วไหนลองอ่านดูซิมีอะไรบ้างกับผมทำธุรกิจที่ทางโลกถือว่าสุจริตในวงเล็บไม่ผิดกฎหมายไม่โกงคนอื่นแต่ผลตอบแทนสูงมากในทางธรรมนะสูงมากในทางธรรมเหรอถือว่าผิดศีลข้อ2เอ้ามันยังไงถือว่าผลตอบแทนสูงมากในทางธรรมถือว่าผิดศีลข้อ2ผลตอบแทนสูงอ๋อสูงไปไม่ใช่มันสูงในทางไม่ดีไงมันเป็นค่าลบไงมีผลตอบแทนสูงมากในทางธรรมในทางธรรมนี่มันเป็นอกุศลคือมันผิดศีลข้อ2เพราะไปเป็นการเอาจากผู้อื่นมากในกรณีพุทธสถานรับบริจาคมาสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โตตกแต่งอย่างดีถือเป็นการเอาจากผู้อื่นมากในวงเล็บไปหรือไม่อันนี้ซับซ้อนนะอันนี้ก็น่าสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยคุณว่ามากว่าน้อยนี่ต้องขึ้นกับองค์ประกอบนะถ้าเรามีคน5คนเราก็สร้างบ้านหลังเท่านี้ถ้าเรามี50คนคุณว่าต้องมักน้อยสันโดษอย่างเดิมนะอยู่ได้ไหมนี่อาตมาอธิบายความจริงให้ฟังไปง่ายๆไปตามๆแล้วมันต้องขยายบ้านขึ้นนอกจากขยายบ้านหลังใหญ่ขึ้นรับ50คนเนี่ยบ้านหลังนี้ต้องใช้วัสดุแข็งแรงขึ้นกว่า5คนไหมวัสดุต้องแข็งแรงกว่าวัสดุ5คนวัสดุต้องดีขึ้นแพงกว่านี่เป็นธรรมชาตินะถ้าไปอีก500ก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเอาละละไว้ในฐานที่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นในที่นี้ในแง่เชิงของการใช้สอยเข้าใจแล้วนะการใช้สอยเมื่อกี้มันก็จะต้องใหญ่ต้องโตขึ้นจริงๆแล้วแม้แต่กุฏของสมณะหรือของคนส่วนรวมเขาได้ฟูฟ้าหรูหราหรือว่าเขาได้อะไรเพิ่มขึ้นไหมไม่แต่ของส่วนกลางเนี่ยเขาทำเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้อาตมากล่าวว่าวิหารนี้จะให้อยู่พันปี คำว่าพันปีนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการมุ่งหมายอย่างเดียวมันมีอะไรหลายอย่างในความหมายนั้นพันปีนี้ก็หมายถึงว่าแล้วอโศกนี่จะอยู่ได้ถึงพันปีไหมมันท้าทายแล้วอาตมาเจตนาจะให้มันอยู่พันปีถ้าคุณเข้าใจลึกไปกว่านั้นว่าแล้วคุณค่าอย่างนี้ควรอยู่ถึงพันปีไหมถ้าคุณค่าดีอย่างนี้ควรถึงพันปีวัสดุจะแพงก็แพงถ้าเผื่อว่าวัสดุจะแพงและแข็งแรงดีแล้วถ้ามันจะมีอะไรดูดีรูปร่างสะสวยแทนที่จะใช้ฝ้าไอ้วัสดุที่เข้ามาไอ้นั่นอะอย่างมาก3ปี5ปีเหลืองกรอบชื้นเปื่อยแล้วยังพูดครั้งแรกจะเอาสเตนเลสถ้าเอาสเตนเลสแพงเท่ากันกับอันนี้แต่สแตนเลสดูแล้วมันไม่น่าดูคิดหลายด้านนะโอ้โหมันจะวามถ้าบันด้านก็ยังไงรู้นะแล้วก็ไม่ดีจะทนต่อไอ้น้ำน้ำตกไหมอะไรพวกนี้สแตนเลสก็ต้องรับความทนทานต่อน้ำตกนี่น้อยกว่าปูนไม่ใช่ปูนหินแกรนิตซึ่งมันจะอยู่กับน้ำมันจะสังเคราะห์กันอย่างดีด้วยซ้ำถ้ามันแห้งกรอบมันกลับจะกรอบใช่ไหมถ้าน้ำอย่างนี้แล้วโอ้โหมันจะอยู่นานหรืออะไรนี่เป็นรายละเอียดหลายอย่างแล้วเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยโดยคิดว่าอันนี้ได้ไหมไปเร่งร้อนเร่งรัดจนกระทั่งโอ้โหนี่มันเดือดร้อนแล้วนะญาติโยมต้องเร่งทำต้องขายทูบขายเทียนต้องทำอะไรเงินมามันไม่พออาตมาไม่ได้ทำนะไปเรื่อยๆพอได้ก็ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มาทำความเดือดร้อนกับพวกเราไม่ได้บอกเรียกอะไรไม่ได้ทำอะไรให้น่าเกลียดน่าชังเกินการแต่ถ้าสิ่งนี้จะได้เป็นแข็งแรงและดีจะบอกว่าสวยปรับปรุงตกแต่งจนเกินไหมไม่จะ มีตกแต่งก็ลวดลายของศิลปะอันนี้จะถึงอย่างนั้นก็ถูกถ้าไปจ้างนะคุณทำไม่ได้ถ้าไม่มีบารมีทำไม่ได้แพงยิบตาเลยยิ่งอย่างนี้ยิ่งแพงฝีมือช่างและช่างเอาระดับอะไรมาทำแพงแต่นี่เราทำขนาดนี้เนี่ยใครทำได้ก็ทำเถอะทว่าแน่กว่าอาตมานะแต่มันก็ได้มันดูเหมือนหรูหราแต่โดยลึกๆแล้วมันคุ้มแสนคุ้มนะมันคุ้มแสนคุ้มมันถูกมากแต่ค่ามันสูงมันเป็นศิลปะมันเป็นการสื่ออาตมาไม่ได้เป็นคนงมงายไม่ได้หมายความว่าอาตมามองสิ่งที่โลกเขาใช้เขาสื่อประโยชน์เป็นอาตมาก็ไม่รู้เรื่องอาตมาไม่ใช่เป็นคนงมงายอย่างนั้นไม่เป็นคนโง่เง่าอะไรก็นะอาตมาใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแม้แต่จะมีสิ่งเหล่านี้มีหินมีอะไรมีใหญ่ๆมากๆเนี่ยคุณก็ดูว่าโอ้โหทำไมมันใหญ่มันโตนะก็มันจะใหญ่ฮะคุณรู้ไหมว่าเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นใหญ่อย่างนี้เท่าไหร่แต่นี่มันไม่เท่าไหร่แล้วมันก็ได้นี่มันเป็นความซับซ้อนเราไม่ได้ไปโฆษณาเราไม่ได้ไปเปิดเผยเราไม่ไปทำให้คนเข้ามาคำนวณดูสิเนี่ยทางโลกเขาจริงๆมาตีราคามาโน่นมานี่มั้งเนี่ยแล้วมันน่าได้ไหมเราว่ากันจริงอ่ะโอ้นี่แทนที่จะเสียไป5ล้านนี่เสียไปล้านเดียวได้มาขนาดเท่ากันกับ5ล้านนี่เอาไหมเอา นี่มันนัยยะซับซ้อนอีกหลายชั้นกว่านี้เนี่ยจะมาอธิบายฟังบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะก็เป็นครั้งคราวถ้ามีเวลาอีกถ้ามีเรื่องราวอีกโอกาสจะอธิบายลึกซ้อนมากกว่านี้ให้ฟังอีกเอาละขออธิบายแค่นี้คลายคงคลายใจไปได้นิดนึงมึงเนาะที่ยังคลายได้มากกว่านี้อ้าวแหมดีนะเนี่ยอย่างนี้ดีอาตมาถือว่าดีตอนนี้คนไม่รู้ความลับในหัวใจของอาตมาโหมีความลับแต่มันยังบอกยังไม่บอกหรอกมันยังไม่จําเป็นยังบอกด้วยตอนนี้เอาไว้ถึงเวลาจําเป็นแล้วจะบอกคิดว่าคงได้บอกรอไว้อีกสักเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีๆก็ผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาคนเราทําบุญแต่ละครั้งหรือแผ่เมตตาว่าออกเป็นเสียงหรือว่าในจิตในใจอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันเอาเดี๋ยวตอบกระผมอยากจะให้หลวงพ่ออธิบายให้สาธุชนทั้งหลายฟังด้วยครับถ้าเผื่อว่าจะทำบุญแผ่เมตตาเนี่ยจะว่าออกเสียงหรือไม่ว่าออกเสียงก็ตามสำคัญอยู่ที่ใจใจคุณมีอาการรู้ว่าการแผ่เมตตาอนุกัมปาหรืออนุกัมปังเนี่ยอนุกัมปาอนุกัมปังแปลว่าจิตมันจะเกิดอาการเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลอยากให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ได้ดีนะอนุกัมปาจิตที่เมตตาจิตที่เอ็นดูจิตที่มันเก็บพลังงานแบบนั้นน่ะลักษณะที่มันต้องการให้คนได้ดีหรือว่าให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ให้คนอื่นได้เจริญให้คนอื่นได้สบายแล้วมันมีความซ้อนเนี่ยสบายแบบโลกียะมอมเมาก็อีกอย่างนึงสบายไปทางโลกุตระอีกอย่างนึงอะละอาตมาไม่มีเวลาแล้วนะเพราะถ้าคุณมีจิตอย่างนั้นเนี่ยคุณจะพูดด้วยปากก็มีผลเท่ากันคุณจะไม่พูดด้วยปากนะคุณก็มีผลเท่ากันข้อสำคัญจิตของคุณเป็นอย่างนั้นแล้วลงมือทำไหมปากก็มาเป็นส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ทำจริงอย่างที่จิตของคุณเป็นที่เมตตาหรือเอ็นดูหรือเกื้อกูลอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็จะทำเป็นกรรมที่ช่วยผู้อื่นนั่นนะใจของคุณเนี่ยมีลักษณะนั้นจริงแล้วก็ได้ทำอย่างนั้นจริงตรงก็ได้บุญเท่ากันแต่มันมีผลเพิ่มถ้าคุณทำเป็นกายกรรมเลยนี่คนเห็นคนรู้มันก็เป็นแนวนำเป็นการชี้นำเป็นตัวอย่างอันดีงามพฤติกรรมคนช่วยเหลือคนอื่นมันเป็นพฤติกรรมที่ดีงามใช่ไหมมันก็เป็นผลสูงกว่าในสิ่งที่ว่าทีนี้ปากบอกเฉยๆเนี่ยนั่นไม่แน่ปากบอกว่าเมตตาแผ่เมตตาเมตตาแล้วคุณทำไม่ทำไม่รู้จิตของคุณเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่คนที่เขาจิตเป็นปากบอกด้วยก็ดีเหมือนกันแค่ก็ดีเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยบอกก็ต้องมีศิลปะในการบอกการพูดบอกว่าแผ่เมตตาหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรเนี่ยมันก็ดีชักชวนกันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีขึ้นมาเหมือนกันแต่ผลจริงแท้ๆนั้นอยู่ที่ความลงตัวแท้ที่จิตวิญญาณนั้นจริงแค่ใดถ้าจิตวิญญาณจริงนั่นแหละเป็นกรรมอันแข็งแรงเป็นกรรมอันสูงสุดอยู่ที่นั่นนะอ่ะเลยไปเกือบ5 โมงครึ่งแล้วอ่ะขอโทษจริงๆใครที่ทองรองแล้วก็เลยเวลาขออภัยอ่ะเอวังจะรอ จะคุยก็พลอยแต่จะพอเพล อละเมอเสนอเพียงพร้อม อดรู้ชูโชทฤษฎีที่ชี้จนช้ำต่างคล้ำต่างคำก็ย้ำก็ย้ำ รอยุงเราอย่ามาฝันค้าง มาเลยมุ่งล้างต้นกอ เธอศีลเป็นธงส่งคำนำพาอย่าเพี้ยนเพียนผ่อน คืนหยาบคืนหย่อนเดียวเถอะปราดไ ป พลันเกิดมวลชนพอรวมเป็นพี่น้องตัวอย่าง แจกน้ำใจเจือเอื้อเฟื้อเมตตาขยันสรรสร้าง ล้วนสละล้วนต่างซึ่งตอบต่อ พระดอนพระภาพมีกำทราบอาบยอมใจพระดอนพระภาพเพราะคนหยาบบาปจึงหนา วันนี้เรามีกิจกรรมอะไรอะไรหลายอย่างนะที่เราจะต้องดำเนินไปเมื่อวานนี้อาตมาก็อยู่กับสังฆปฐมโสกมีกิจกรรมเป็นการปิดภาคเรียนเขาสำหรับนักเรียนปฐมโสกสมาชิกาปฐมโสก นักเรียนจบม.6 ก็แจกกรดซึ่งเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมของพวกเราเด็กจบม.6จะได้กรดก็ตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จะแจกกรดต่อไปก็จะไม่ใช้กรดแล้วจะแจกสิ่งอื่นซึ่งได้เตรียมไว้แล้วว่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายหรือเป็นอะไรที่ดูดีแทนกรดเพราะงั้นจบม.6 ก็จะได้รับเครื่องหมายสิ่งแทนอันนี้เป็นสัญลักษณ์ในโอกาสต่อไปยังไม่ทันได้แจกหรอกอันนี้สิ่งแทนนี่ยังไม่ได้แจกเพราะจะไปแจกเอาในงานคืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำสัมมาสิกขาที่จะจัดที่ราชธานีอโศกจัดที่บรรราชในวันที่อะไร3 4 5พฤษภาคมจัดที่โน่นเอ๊ะใช่ไหม3 4 5พฤษภาคมจัดที่บรรราชแล้วก็คือเป็นการนัดเด็กที่จบม.6และศิษย์เก่าเด็กบางคนไม่จบม.6ไม่จบก็จะออกไปกลางครันหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ที่ได้ผ่านได้เรียนเป็นศิษย์ของสมาชิกขาบ้างเราก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่าเหมือนกันเป็นมิตรสหายโดยเฉพาะเด็กที่จบม.6 แล้วจะตั้งแต่กศน.ตั้งแต่แรกเริ่มเราจัดเป็นระบบกศน.ไปจนกระทั่งถึงจบสมาชิกขาเลยเป็นปีนี้เป็นปีสุดท้ายรุ่นปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปอย่างเมื่อวานนี้เด็กม.6 ของปฐมโสกก็จะไปกันเป็นศิษย์เก่าถือเป็นศิษย์เก่าแล้วจบแล้วรับกรดไปแล้วเป็นศิษย์เก่าแล้วก็จะไปกันแต่จะได้ไปรับไปในงานนี้อาตมาก็ตั้งใจจะแจกสัญลักษณ์นี่เป็นครั้งแรกเริ่มแรกแต่ต่อไปก็จะแจกม.6ทุกปีทุกปีละม.6ทุกโรงเรียนในสาขาของสมาชิกาอโศกทั่วประเทศนั่นเราก็จะแจกเครื่องหมายอันนี้ไปแทนกรดว่างั้น แต่เสร็จแล้วก็ร่ำร้องกันบอกโอ้โหกรดนี่มันยังไงมันของมันรู้สึกว่ามันดูดีนะไม่ได้แล้วจะได้อะไรใหม่ก็ตามเถอะแล้วมาได้กรดนี่มามันยังไงโอ้โหบนอุยอุยเลยรุ่นต่อๆมารุ่นม.5ซึ่งจะขึ้นม.6ปีหน้าเนี่ยบอกไม่ละมาบอกว่าเขาก็อยากได้กรดบอกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช้กันแล้วไงกรดเดี๋ยวนี้ก็ไปใช้เต็มต้นกันโอ้โหไม่ค่อยใช้กันแล้วกรดบอกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดังนั้นอุ้ยอุ้ยอาตมาก็เลยบอกเอ๊ะจะยังไงหลายคนก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันก็รู้สึกดีนะในนัยยะของอะไรถ้าว่าเด็กเขาจะไปใช้กรดไปอะไรอะไรเรื่องมันเป็นเครื่องหมายลึกๆนะมันขลังขลังยังไงอ่ะนั่นมันลุกขลังขลังไงเขาก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะก็เลยหลายเสียงนะหลายเสียงออกความเห็นกันในงวดนี้ก็เลยอาตมาก็เลยอ่ะตกลงก็ยังแจกกรดอยู่อีกอย่างเก่าก็แล้วกันจงกรดด้วยนะมีสัญลักษณ์นี้ด้วยแจกกรดด้วยว่างั้นก็แล้วกันก็โอเคก็มันรู้สึกว่าอย่างนั้นทีนี้อาตมาก็บอกว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่ถ้าเผื่อว่าเด็กสมาสิกขาหลายจบม.6ทีละพันคนเนี่ยนะแล้วจะทำยังไงเนี่ยจะต้องปั่นกรดมาพันอันเนี่ยนะแล้วคนแจกก็จะมานั่งแจกกรดอยู่พันอันเนี่ยจะยังไงอ่ะหลายคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็แบ่งๆกันขึ้นมาก็ได้ถึงเวลานั้นพ่อท่านอาจจะยังไม่อยู่แล้วก็แบ่งกันไปสิเนาะสมณะผู้ใหญ่แต่ละแห่งแต่ละแห่งก็รับไปแจกโรงเรียนนี้100คนก็ไม่เท่าไหร่นี่โรงเรียนนี้200คนก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยมันก็คงไม่ไปรวมกันอยู่ที่นั่นเป็นพันหรอกเอ้าก็ว่าไปแล้วแต่ข้างหน้านะตอนนี้มันพอได้อยู่มันยังเป็นได้เป็นพอได้ปีนี้จบไป43คนทั่วประเทศเนี่ยอโศกเราทั้งหมดม.6เนี่ยเวลาเข้ามาอย่างปฐมอโศกเนี่ยเด็กเข้ามาเท่าไหร่20กว่าคนเด็กจะเข้ามาตั้งแต่ม.1เนี่ย20กว่า20เกือบ30จบม.6เหลือ14คนยังไงเนี่ย16คนหรือ44คนสันติอโศกจบ1คนม.6เข้ามาแต่ปีหนึ่งเนี่ยม.1นี่เท่าไหร่เป็นหลายสิบสิบกว่า20คน10กว่าคนสิบกว่าคนมาถึงม.6เหลือ1คนจบสาลีอโศกก็1คนสีมาอโศกก็1คนปีนี้มันเขี้ยวนะมันเขี้ยวข้นมันคัดเลือกมันคั้นนะคั้นกันมาอะไรขึ้นมาเมื่อวานนี้เขาก็ทำพิธีกรรมกันมีอยู่สู่ขวัญบายสีมีแสดง อะไรความรู้สึกแสดงใจน้ำใจอะไรกันโอ้สนุกสนานขึ้นกันมันก็เป็นวัฒนธรรมนะมันก็เป็นจารีตประเพณีที่มันยังเป็นของจริงอ่ะทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นของจริงใครรู้สึกยังไงก็จริงๆพ่อแม่ของเด็กมาแสดงความจริงมาอะไรต่ออะไรกันนะจบแล้วจะอยู่ต่อไหมไอ้ใจไม่อยู่ต่อก็ว่าไปน้องๆก็บอกว่าอยู่เถอะพี่อยู่เถอะพี่อย่าไปเลยพ่อแม่ของเด็กๆเองก็ไม่อยากให้ไปนะที่มาแสดงออกมาก็บอกว่าจบแล้วก็ไม่อยากให้ไปก็ต้องตามใจเขาเขาอยากไปก็ไม่รู้จะทำไงใจจริงแล้วไม่ได้อยากให้ไปบางคนพูดแรงๆด้วยว่าทำไมอย่างงี้ด้วยนะพ่อแม่ของบางคนนะไม่มีใครบอกว่าออกไปเถอะอยู่ทำไมไม่มีใครกล้าพูดหรอกเนาะไม่มีแล้วก็มีแต่ว่าอยู่อะไรดีอย่างงี้อย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่เสร็จแล้วจะอยู่กี่คนแล้วแต่นะก็มันก็ดีนะอาตมาว่าเป็นพิธีกรรมที่ดีแล้วมันก็เกิดทุกแห่งแล้วก็ทำศีรษะโศกก็ทำปฐมโศกทำแต่สตินี่ดูมันไม่ทำไม่รู้จะทำยังไงมันมีอยู่คนเดียวมันดูโล่นเต็มทีนะทำแล้วก็คงไม่คลื่นอะไรพ่อแม่ก็มาอยู่คู่เดียวจะอย่างมากันมันก็ยังไงอ่ะมันก็เลยดูไม่ค่อยจะเท่าไหร่แต่ที่ศีรษะเขาก็ทำแล้วผูกข้อผูกแขนกันจนกระทั่งฝ้ายหมดแล้วนะผูกกันอาตมาไม่ได้ดูข้อแขนของพวกนักเรียนม.6ว่ามันจะเต็มขนาดไหนเมื่อคืนอาตมานอนก่อนไม่ได้ดูเขาเขาก็ว่างเขาไปกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์ชาตินะเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของชีวิตสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรหลากหลายและมันมีทั้งสิ่งที่จัดสรรขึ้นมาจัดประกอบองค์ประกอบขึ้นมาเป็นองค์ประกอบสิ่งคอมโพสขึ้นมาจัดคอมโพสิชันขึ้นมาแล้วมันมีองค์ประกอบต่างๆนานาเสร็จเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์เกิดโทษก็ได้ รวมกันขึ้นมาแล้วเกิดโทษก็ได้มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาคนนั้นก็ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนู้นสร้างอันนี้ขึ้นมาประกอบสร้างนู้นขึ้นมาประกอบซึ่งเมื่อวานนี้อาตมาก็พูดถึงเรื่องที่มันเกิดจารีตประเพณีเกิดวัฒนธรรมแล้วมาเกิดงานอะไรที่มันจัดขึ้นมาแล้วมันก็บานปลายแล้วมันก็เลวไหลเช่นงานสงกรานต์นี่เป็นต้นอาตมาก็ยกตัวอย่างสงกรานต์เนี่ยมันเป็นเรื่องหายนะธรรมไม่ใช่วัฒนธรรมมันผิดพลาดก็เล่าให้ฟังนะยกตัวอย่างยืนยันขณะนี้ดูมันทางการก็สั่งการแล้วงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารเขาสั่งห้ามปิดไม่ให้จัดแล้วต่อไปปีต่อไปไม่จัดเพราะเละเทะที่สุดแม้แต่เชียงใหม่ก็เละเทะอาตมาขอยืนยันเชียงใหม่ก็เละเทะงานสงกรานต์สงกรานต์ที่อื่นก็เหมือนกันเละเทะและจริงๆมันก็ผิดมานานแล้วสงกรานต์เนี่ยงานสงกรานต์นี่มันจวนจะถึงสงกรานต์นะงานสงกรานต์เนี่ยเดิมทีมันเป็นงานคุณค่าเป็นวัฒนธรรมเป็นพิธีกรรมที่ดีมีประโยชน์งานสงกรานต์จัดในวันหน้าร้อนร้อนที่สุดในเดือนเมษายนวันที่13ใช่ไหมเป็นงานสงกรานต์ความหมายของมันก็คือเป็นวันร้อนเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรเราจะต้องมาแก้อันนี้โดยการใช้จิตวิทยาเพื่อที่จะปรับปรุงบรรเทากันไปก็มีคนคิดอ่านรดน้ำดำหัวเพราะน้ำมันน้อยฟังความไม่ดีนะสงกรานต์นี่น้ำมันน่าแรงน้ำมันก็น้อยหายากเนี่ยจะมาไขความก่อนเอาน้ำไปสาดกันเนี่ยมันผิดแล้วใช่ไหมเสียหายทุ่มเทกันหมดแล้วเนี่ยมันบันไลมันไม่ใช่เกิดประโยชน์คุณค่ามันเป็นจารีตประเพณีที่เลวไหลและเลวทรามด้วยขอบอกยืนยันไปอย่างนั้นเลวทรามด้วยเพราะมันหนักเข้ามันก็กลายเป็นลามกไม่ได้สาดน้ำธรรมดามันแฝงอะไรไปในการสาดน้ำอะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดเลยนะแต่แม้แต่แค่ประเด็นว่าเอาน้ำไปสาดกันเล่นนี่มันก็ผิดแล้วเพราะมันน้ำขาดแคลนหน้าแล้งเพราะฉะนั้นวิธีการเขาก็รดน้ำดำหัวก็คือว่าน้ำหายากใครได้อาบน้ำในหน้าเนาะแรงเนี่ยโอ้โหอาบน้ำก็ต้องประหยัดจะใช้น้ำก็ต้องประหยัดเพราะฉะนั้นก็แสดงออกทางว่าใครมีน้ำเอาไปเสียสละน้ำการเสียสละน้ำก็ถือว่าให้สิ่งที่มีค่าเพราะมันของหายากตามหลักเศรษฐศาสตร์แม่มันของหายากแล้วแล้วก็แชร์กันคนนี้มีจอกนึงคนนี้มีขันนึงก็เอาไปเทรวมในขันใหญ่หรือในอ่างในกระมังในตุ่มเพื่อที่จะเอาไปให้แก่ผู้ที่ควรจะได้จะได้อาบได้รดได้เย็นได้อาบน้ำมันขาดแคลนเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะได้รับการรดน้ำหรือได้น้ำไปอาบเย็นก็ต้องเป็นคนที่มีประโยชน์หรือเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่เรายกย่องในชุมชนก็เกิดวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวขึ้นมาวัฒนธรรมว่าเรารู้แล้วในถิ่นฐานของเราบ้านหมู่บ้านเรานี่มีใครเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นผู้ที่น่าจะได้อาบน้ำจะได้น้ำเอาไปรดชุ่มเย็นเราก็ไปหาผู้ใหญ่ผู้นั้นกันหลายผู้หลายคนเด็กๆเล็กๆคนที่พอมีน้ำกับไปคนละจอกคนละขันเล็กๆน้อยๆไปรวมกันแล้วก็ได้อาบผู้ใหญ่ก็ได้รดน้ำนะก็จะกระทั่งกลายมาเป็นรูปแบบว่าเอาน้ำไปรดมือผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่มันก็พลิกแพงมาเรื่อยมันพลิกแพงมาก็เอาทำพิธีเป็นรดน้ำหรือไปอาบให้เอาน้ำใส่ขันใส่จอกไปตักแล้วก็อาบให้อย่างที่เป็นน่ะแม้แต่พระแต่เจ้าก็ยังได้รับการรดน้ำแบบนี้ทำเป็นรูปอะไรออกมาแล้วก็พระมันนั่งไงก็เอาน้ำเทในรางมาใช่ไหมมารางมาใครเคยเห็นบ้างอ่ะเทในรางมาเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทำกันแล้วมั้งน้อยแต่คนเก่าๆแก่ๆโบราณหน่อยน่ะนอนยกมือเห็นอยู่คนเดียวเลยโอ้โหคนทั้งเป็นร้อยนี่เห็นอยู่คนสองคนคนอายุมากๆเคยเห็นทั้งนั้นนะอยู่ต่างจังหวัดนี่จะทำแต่ที่ในกรุงนี่ไม่ค่อยจะทำแล้วก็รดน้ำก็เดินทางก็แสดงว่านี่แหละก็เป็นการทำประเพณีเป็นการสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ชาติแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลมีการรวมแรงรวมทุนรวมสมบัติหรือว่ารวมสิ่งที่หายากเอามารวมเพื่อที่จะให้แก่ผู้ที่ควรจะได้ควรจะเป็นซึ่งมันเป็นวิธีการของธรรมชาติหรือเป็นวิธีการของปัญญาเป็นการจัดสรรกรรมวิธีเพื่อที่จะเกิดรูปแบบรูปร่างวิธีการแล้วก็มีการกระทำอะไรขึ้นมาเป็นคุณค่าต่อสังคมเป็นคุณค่าต่อมนุษย์สร้างทั้งจิตวิญญาณอาศัยวัตถุนะอาศัยวัตถุบ้างเล็กน้อยแต่ความจริงก็ไปเน้นให้มันเกิดทางวิญญาณก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีแต่ทีนี้พอบานปลายออกมาทีนี้ก็รถสิคนไหนควรจะได้รับน้ำรถ ค่าก็ใหญ่ค่าก็ดีในเมื่อได้เมื่อมารถค่านี่ก็เองก็หน้ารถก็นึกพ่อค่าแม่ค่าก็หน้ารถนะพ่อค่าแม่ค่าก็ยิ่งใหญ่เนี่ยก็เลยมันก็เลยกระจายไปใครก็สำคัญไม่สำคัญเข้ารถกันไปรถกันมากับเด็กๆเล็กๆไม่รู้เรื่องก็มารถกันเล่นรถไปรถมาเป็นเรื่องสนุกมารถถูกใครได้ถูกรถน้ำก็รู้สึกว่าตอนแรกก็ดูมีเกียรติได้มีเกียรตินะจะรู้สึกว่ามีเกียรติใครได้รถน้ำเนี่ยโอ้โหมีเกียรตินักๆเข้ามาก็รถน้ำก็รู้สึกว่าเออคนได้รถนี่เป็นคนได้รับการยกย่องเชิดชูเราก็อยากได้รถบ้างก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาบ้างอะไรอะไรเลอะเทอะหนักเข้าก็เลยเอาน้ำมารถกันเล่นกลายเป็นเรื่องเล่นเรื่องสนุกจนบานปลายมาถึงทุกวันนี้ก็เลยสาดกันเล่นหมดเลยนี่ใครมาเป็นการแกล้งกันบ้างเป็นการเล่นกันสนุกบ้างลามไปจนกระทั่งนอกจากจะสาดน้ำเล่นก็เอาน้ำเน่าน้ำขี้โคลนน้ำสกปรกน้ำผสมปูนผสมแป้งน้ำแข็งซัดหัวแตกเลยอะไรก็แล้วแต่เละใหญ่ผสมแป้งผสมอะไรทำเป็นแหมคนมันคิดน่ะมันฉลาดเอาไปลดไม่ลดเปล่าเอาไปปาดปาดเพื่อที่จะแตะอังลูบคลำอะไรก็แล้วแต่จนกลายเป็นเรื่องลามกไปเลยทุกวันนี้ไอ้พวกนักค้านายทุนก็ทำเครื่องมือประกอบมาขายสิในการรดน้ำในการสาดน้ำอะไรทำมาขายมาอะไรต่ออะไรยุแย่โฆษณาอะไรต่ออะไรมันก็ไปบานปลายไปเละเทะหมดจนกระทั่งกลายเป็นโอ้โหแล้วยิ่งฝรั่งมันไม่รู้เรื่องอะไรมันผสมโรงมันผสมโรงวัฒนธรรมอันดีงามเลยเป็นวัฒนธรรมอันแสนสามหมดเพราะฉะนั้นระงับได้ดีแล้วรู้สึกตัวก่อนจะรู้สึกตัวก็สายแสนสายแล้วนี่สายไปเต็มทีแล้วเพราะงั้นระงับได้หมดทั่วประเทศไทยดีเลยงานสงกรานต์เนี่ยหยุดถ้าจะทำก็อยู่ในขอบข่ายแต่ว่าไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เท่านั้นพอปรับเข้าหาวัฒนธรรมที่ถูกต้องเดิมไม่ฉะนั้นมันก็เปลืองเปล่ามันเสียน้ำอย่างน้อยมันเสียน้ำสิหายน้ำไปไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีเสื้อผ้าหน้าแพ้เข้าของหลายอย่างเนี่ยของเขาเสียหายนะไปรถไปร่าของเขาบางทีนี่เขาไม่ได้เจตนาอ้าวเอกสารดีๆต่างๆนานาอยู่นั่นนี่ถูกน้ำถูกท่าเละเทะเสียหายหมดนะถึงขั้นเอาน้องขนน้องแข็งเอาของมีของแข็งอะไรผสมผสานก็สาดกันไปสาดกันมามันเละเทะไปหมดแล้วนะร้อนเรื่องนี้นี่มันบานปลายไปจนกระทั่งที่มันก่อความเสียหายถ้าเผื่อว่าทางรัฐก็ดีทางผู้ใหญ่ที่แต่ละแห่งแต่ละเพราะงั้นพวกเราไม่มีชาวโซเราไม่ทำหรอกไม่เล่นรถน้ำอะไรมันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆถือว่ามันศูนย์ก็ศูนย์ไปแต่เราจะฟื้นขึ้นมาบ้างให้มันเป็นคุณค่าประโยชน์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำบ้างก็ได้มันก็จะมีประโยชน์บางเหมือนกันถ้ามันทำอย่างถูกต้องนะมีปัญญาเจตนารมณ์ที่ประกอบประกอบองค์ประกอบศีลหรือประกอบสิ่งที่เป็นคอมโพสิชันที่ดีๆออกมามันก็ดีนี่มันใช้ไม่ได้มันเป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่ความเสื่อมความเสียหายขาดมันไม่เกิดประโยชน์นอกจากนายทุนเท่านั้นเองนายทุนกับความระริกระเริงของคนสนุกสนานไม่เข้าท่าหลงผิดได้สนุกสนานแล้วก็ไม่เข้าท่าความเสียหายหรือความไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีมากกว่านั้นถ้าเผื่อว่าจะเกิดความสัมพันธ์กับสัมพันธ์ไปในทางไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แล้วเถอะบานปลายไปไม่ก็ทีนะก็มาคุยกันอยากจะคุยกันกับทุกคนอาตมาคุยกันรู้เรื่องพูดกันเป็นแล้วรู้ภาษาแล้วก็คุยกันตามภาษาตามวัยตามขนาดอาตมาบอกแล้วว่าศาสนานี่คือการศึกษาศาสนานี่คือชีวิตมนุษย์ทั้งนั้นเลยศาสนานี่คือชีวิตทั้งชีวิตและเป็นชีวิตที่ดีด้วยนะศาสนาเนี่ยถ้าใครศึกษาศาสนาปฏิบัติศาสนาอยู่ในศาสนาจริงๆคนในศาสนาจริงๆเป็นชีวิตที่ดีได้ผลของศาสนานอกจากมาเกเรเกตุงมาทำศาสนาเขาให้เสื่อมให้เลวนั่นอีกต่างหากแต่ถ้ามาทำให้ศาสนาเขาดีก็คือคนเราต้องดีตามที่ศาสนาท่านสอนไว้ปฏิบัติถูกต้องตรงได้มีมรรคมีผลนั่นศาสนาคนเจริญทางศาสนาแล้วเนี่ยเจริญทุกอย่างเจ ะฉลาดจะจำดีจะรู้จักผิดจักถูกรู้จักอะไรดีชั่วรู้จักอะไรที่ควรไม่ควรเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์มีน้ำใจเป็นคนมีสมรรถนะมีความสามารถมีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่ยอดประเสริฐอะพูดง่ายๆโดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่พาคนมาประเสริฐเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ว่าเราจะมาแบ่งมาเรียนวิชาความรู้มาเรียนนั่นเรียนนี่ยิ่งแบ่งไปแผนกนั่นแผนกนี้คณะนั่นคณะนี้อะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะไอ้นั่นเรื่องย่อยๆแต่เรื่องใหญ่เนี่ยศาสนาเนี่ยจะต้องไปแซมอยู่ในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์คณะไหนคณะไหนจะเรียนวิชาการอะไรก็แล้วแต่ต้องมีศาสนาหรือมีธรรมะเข้าไปร่วมด้วยจึงจะประเสริฐแต่ทุกวันนี้เขาไม่เอาอาตมาถึงพยายามดึงมาเรียนปฐมก็เรียนเอาศาสนาเป็นหลักมาเรียนมัธยมก็เอาศาสนาเป็นหลักไปเรียนปริญญาตรีโทเอกอะไรก็เอาศาสนาเป็นหลักเป็นแกนแล้วจะเห็นว่าจริงๆด้วยมีศาสนานี่แหละทำให้เราเรียนได้ดีจะเรียนวิชาอะไรก็ดีต่อให้ไปเรียนวิชาฝึกรบด้วยฝึกฆ่าแกงกันนะฝึกรบในฝึกฆ่าคนก็ดีและจะไม่ฆ่าใครด้วยรู้จักวิธีป้องกันตัวรู้จักวิธีป้องกันสงครามป้องกันเรื่องที่มันจะเกิดเหตุร้ายจะกลายเป็นอย่างนั้นไปด้วยซ้ำไปแล้วก็จะไม่เกิดสงครามจะไม่เกิดฆ่าแกงกันถ้าเรียนเอาศาสนาเข้าไปต่อให้เป็นเรียนวิชาฆ่าแกงกันเลยนะเพราะศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นการศึกษาที่ใหญ่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ศาสนาเนี่ยถ้าศาสนาไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าไม่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นไม่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตหรอกปรินิพพานไปแล้วก็เพราะพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือศาสนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเกิดมากี่ชาติก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าเกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วพระพุทธเจ้าก็พยายามทำตัวเองให้ได้ศาสนาได้คุณธรรมจากศาสนาจนเป็นตัวศาสนาเลยเป็นตัวธรรมะแท้ๆเลยเป็นยอดแห่งธรรมะเลยพระพุทธเจ้านี่มาได้ธรรมะยอดเลยได้ศาสนาเต็มๆเลยสุดท้ายปรินิพพานไปแล้วสุดยอดเกิดมาเป็นคนจะเกิดมาอีกกี่ชาติก็แล้วแต่จนหมดความเป็นคนปรินิพพานไปนี่คือเลิกความเป็นคนอีกแล้วเลิกความเป็นสัตว์โลกอีกแล้วเลิกวัฏสงสารไม่เวียนตายเวียนเกิดอีกแล้วนะคนที่ปรินิพพานแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงปรินิพพานไปแล้วท่านไม่เวียนตายเวียนเกิดอีกแล้วไม่มาเป็นคนไม่มาเป็นคนดีคนชั่วอีกแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วสุดจบนั่นแหละท่านพบสิ่งที่สุดยอดแห่งความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ต้องการอะไรนั่นแหละอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละแสวงหามาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติสะสมสิ่งนั้นมาจนกระทั่งสุดยอดเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านได้ครบแล้วในความเป็นคนนี่ไม่มีอะไรได้ดียิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริฐกว่านี้ไม่มีอะไรสุดยอดกว่านี้เลยคนอย่างพระพุทธเจ้านี่ได้สิ่งที่สุดยอดแล้วฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาตัวใหม่ๆเนี่ยรู้เรื่องไหมนะเข้าใจนะอาตมากำลังพูดเรื่องอะไรนี่ไม่หลับนะฟังไม่หลับอยู่เนี่ยก็ถึงถามถ้าหลับแล้วมันก็คงไม่รู้เรื่องแน่ถ้าดูมองไปเนี่ยอย่างนี้ไม่ถามมันไม่รู้เรื่องแน่อย่างเงี้ยแต่นี่นั่งตาแป๋วเลยนี่ฟังอยู่บ้างเนี่ยรู้เรื่องใช่ไหมเข้าใจมั้งไหมบางคนไม่ตอบอะไรเลยแสดงว่ายังไม่รู้อ่ะเอาไม่เป็นไรแรกๆใหม่ๆก็ต้องรู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นธรรมดาพอหน่อยชำนาญไปเข้าใจดีขึ้นก็รู้เรื่องมากขึ้นมากขึ้นนะก็ค่อยเป็นไปงี้แหละนะสรุปแล้วก็คือเกิดมาเป็นคนนี่ต้องมีศาสนาเป็นของจริงเป็นมีศาสนาเป็นทรัพย์มีศาสนาเป็นสมบัติที่ตัวเราคนเป็นคนต้องให้ได้พอมาเรียนที่นี่นี่รู้ไหมปรัชญาของการเรียนเนี่ยมีว่าไงรู้ยังมาใหม่ไม่ถามคนเก่าอย่าเพิ่งตอบถามคนใหม่มาปรัชญาของการศึกษามีอะไรนะแสดงว่าเนี่ยได้ติดตามข่าวคราวเรียนรู้มาบ้างมีหน้าสอบได้ศีลเด่นกี่เปอร์เซ็นต์รู้เปล่า เขาแบ่งนี่นะ 100% นี่นะต้องแบ่งให้3อันเนี่ยจะแบ่งให้ร้อยนึงเนี่ยแบ่งให้3อันนี่ศีลเด่นแบ่งให้เท่าไหร่รู้มั้ย50ฮะใครบอก50เมื่อกี้บอกคนใหม่คนใหม่อย่าคนเก่าอย่าพึ่งแสลนคนเก่าทำเป็นไม่ได้ถามทำเป็นอวดดีไอ้ที่ตอบไม่ได้แล้วก็เถอะเดี๋ยวถามไอ้สิ่งที่ไม่ได้มั่งจะงงไอ้สิ่งที่ได้นี่ชอบมั้ยเสนอเลยนะศีลเด่นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นงานอาจารย์ฌานวิชาครบร้อยพอดีแต่เราไม่ได้ดูถูกฌานวิชาเราก็รู้เราก็ให้ทันเขาให้พอปฏิตามกับเขาได้แม้วิชาการของเราจะไม่นำหน้าขอให้ศีลธรรมนำหน้าเถอะศีลเด่นนำหน้าเถอะไปรอดมนุษย์เนี่ยรองลงมาเป็นงาน35%ต่างกันนะ40กับ35นี่ห่างกัน5เอง35กับ25นี่ห่างกันตั้ง10นะเห็นช่วงห่างเห็นมันต่างกันเพราะฉะนั้นความสำคัญของเป็นงานกับศีลเด่นเนี่ยมากกว่าวิชาการไปตั้งหลายช่วงศีลเด่น40เป็นงาน35ส่วนฌานวิชา25เองเห็นไหมต่างช่วงห่างก็ต่างกันตั้งเยอะเพราะศีลเด่นกับเป็นงานเนี่ยอาตมาถึงว่าพวกเรานี่จะต้องมาฝึกหัดทำงานมาฝึกหัดทางด้านศีลธรรมเด่นละต้องเยี่ยมยอดละต้องเพราะงั้นอย่าไปท้อถอยรู้ต้องรู้ให้ชัดเจนเลยว่าเรามาอยู่ที่นี่เรามาฝึกตนเองเรามาเรียนรู้เพื่อที่จะมีศีลธรรมมาปีศีลเด่นเนี่ยนำหน้าเลย40เพราะฉะนั้นจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้ท่านจะต้องขัดเกลาเราในเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอะไรจะต้องเช็คศีลจะต้องปฏิบัติอย่างน้นอย่างนี้จะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ได้ศีลต่างๆแน่นอนก็เป็นเด่นนะตั้ง 40% นะเมื่อมาที่นี่ก็ต้องรู้แล้วว่าเขาจะเอาอย่างนี้ส่วนเป็นงานก็แน่นอนจะหนักกว่าการเรียนวิชาการอีกเพราะตั้ง 35% การเป็นงานเพราะงั้นก็จะต้องเข้าฐานงานทำงานนี่มากหน่อยเรียนฌานวิชาเราก็ค่อยๆเรียนไปแต่ไม่ต้องกลัวหรอกเรียนฌานวิชาที่นี่ก็ไม่กลัวว่าจะต้องน้อยหน้าเขานักเรียนเรานี่จบม.6 ออกไปแล้วไปสอบเข้าเนี่ยโอ้โหไม่ได้ด้อยกับเขาเท่าไหร่หรอกฌานวิชาก็สอบได้กับเขาอยู่นั่นแหละแม้แต่จบป.ม.4 ไปจบม.3 ไปนี่ไปสอบเข้ายังได้ที่เท่าไหร่อ่ะที่9ในเท่าไหร่ฮะ300กว่าได้แต่ที่9เลยคิดดูสิเรานักเรียนห้องนี้40คนเราสอบได้ที่9เรายังบอกเออเลขตัวเดียวยังเก่งนะห้องนี้40นี่ตั้ง300ได้ที่9เลยคิดดูสิทำไมเราจะสู้เขาไม่ได้ในวิชาการเอาละไม่ต้องพูดพวกเราเรียนอยู่เนี่ยเราพิสูจน์แล้วมาหลายปีแล้วว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันพวกเราเนี่ยมาเรียนบอกว่าฌานวิชา 25% นี่โอ้ที่นี่ไม่ทันโลกก็เราไปสอบแข่งขันเขาไปสู้กับข้างนอกเขานี่สู้ไม่ได้อาตมาว่าพิสูจน์มาขนาดนี้แล้วเรามีไปสอบแข่งขันเข้าentrance เข้ากับทางการเขาของเราก็มีทุกปีมากบางน้อยบางอย่างน้อยก็ติดราชภัฏกันทุกปีอะถ้าพูดจะเข้าราชภัฏติดกันทุกปีอะแหละไม่เข้าราชภัฏก็เข้ามหาวิทยาลัยไหนก็แล้วแต่ก็ติดกับเขาอยู่สักวันหนึ่งเธอเดี๋ยวโศกไปเรียนแพทย์กันให้ติดแพทย์ติดวิศวะอะไรเนี่ยทำเป็นเล่นไปเถอะแพทย์ไทยอะ ชอบแวะเลยนะพวกนี้นี่เหลือกินพวกเราเนี่ยอาตมาไม่กลัวเด็กอโศกหรือว่าคนอโศกนี่โง่ไม่กลัวจริงๆเลยกลัวมันจะเป็นศรีถนนชัยจริงๆไม่กลัวโง่อาตมาไม่กลัวเด็กศรีอโศกเนี่ยจะไม่กลัวเด็กอโศกไม่กลัวคนอโศกโง่กลัวคนอโศกจะเป็นศรีถนนชัยกลัวจริงๆอ่ะกลัวจะเป็นเสี่ยงเมียงฮะหัวจักเสี่ยงเมียงบ่เรามูเจ้านี่ฮะเสี่ยงเมียงยานมันเป็นเสี่ยงเมียงอ่ะบอกขี้รวยเสี่ยงเมียงเนี่ยบอกขี้รวยอย่างนี้เลยนะเสี่ยงเมียงเนี่ยศรีถนนชัยยอดฉลาดโกงฉลาดเชโกมันกลัวอย่างเดียวซึ่งมันไม่ดีใช่ไหมเป็นฉลาดเชโกไม่ดีเราต้องฉลาดซื่อสัตย์ฉลาดจริงใจฉลาดที่มีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์คบได้เป็นคนดีเป็นคนฉลาดอย่างนั้นนะ เพราะเรามาเรียนที่นี่เราจะต้องรู้จักว่าที่นี่อะไรอย่าไปเข้าใจผิดทำไมจะต้องแหมเดี๋ยวก็จะเสียศีลแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำประโยชน์ทางศีลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ต้องทำไมที่นี่เป็นธรรมอย่างนี้มันอย่ามาถามว่าทำไมที่นี่ทำอย่างนี้ทำไมจะต้องลงฐานงานแล้วเดี๋ยวลงฐานงานแล้วไม่ได้เรียนหนังสือเลยได้เรียนไม่ต้องห่วงขอให้เราอย่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเกินไปอย่ามาอ้างว่าแม้ไปทำโน่นทำนี่แล้วก็เลยไม่ผ่านไม่ดูหนังสือก็แน่ทีก็ไปเตะเด็กบอกขี้เกียจขี้คร้านพอทำโน่นทำนี่มาแล้วก็เลยผ่านกระแชงไม่ดูหนังสือมันนี่มันก็ต้องแน่ทีเราจะไปได้เรื่องอะไรล่ะถ้าเราดูเป็นปกติขนขวายบ้างเราในฐานะนักเรียนยังเป็นอยู่ในฐานะของนักเรียนเรารับผิดชอบเรื่องการเรียนเราก็ต้องเรียนต้องดูหนังสือต้องฝึกฝนจะฝึกฝนทำงานจะฝึกฝนทางศีลธรรมเราก็ต้องฝึกฝนไปตอนนี้อยู่ในระดับเป็นนักเรียนนักฝึกฝนนักถูกอบรมศึกษาเราก็ต้องทำไปเต็มที่จนกว่าจะโตเราจะได้เข้าเส้นเลือดเข้าวิญญาณไปเลยว่าถูกหลอมหล่อหลอมไม่เป็นคนที่ได้คุณภาพมีคุณภาพมีคุณธรรมขึ้นไปที่นี่ไม่ได้เป็นร้านค้าไม่ได้เป็นสถานที่หาเงินแต่เป็นสถานที่ที่เจตนาจริงใจจริงใจจริงๆเลยว่าเราเป็นสถานที่ที่จะหล่อหลอมคนที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีตามเรี่ยวแรงที่พอมีได้รับได้ขนาดนี้และแม้จะงั้นคนก็มาไม่มากเท่าไหร่อีกหน่อยในอนาคตในอาตมาวันบันดังนี่อาตมาว่าจะคนจะมาเข้าคิวบอกเปิดรับสมัครวันนี้นู่นเข้าคิวต่อหางแถวไปถึงนะไม่ใช่ชมรอไปถึงนนตลาดอินทรักษ์นนไปนนถึง เข้าแถวแต่เอาเท่านี้นะคัดเลือกเอาเท่านี้เพราะว่าเราสอนได้เท่านี้รับไปเต็มห้องเรียนเต็มโรงเรียนเราได้เท่านี้เพราะอะไรเพราะครูรู้มีเท่านี้ครูรู้เราก็ไม่จ้างด้วยครูรู้ต้องมาสอนฟรีด้วยมันก็ได้เท่าไรก็เท่านั้น